الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون سورة يونس کی شفق بابو نو چوال بابو سلور آیاتنو کی اوی کی دا قرآن ترغیب و تصدیق ذکر شو بیا دلیل عقلی او اثبات توحید چی فاعبدو بیا دویم باب انزم آیاتنا اصل سم پوری اگه کی بیا دلیل عقلی او اشقیاء و سعداء اگه بیانو کو بیا زواجرو اگه لرن ولو يعجل الله ابیا قران ته ترغیب بیا تل سمنا دریم باب او باب کی داوود سورت وانا به شفاعت قهری یا اولی شفاعون عند الله تسلیات و پار در رسول الله صلی الله علیه ويقولون لولا انزل عليه آيات ابي ازجروا مشركين وشرك باندي فإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها الدنيا مثال ذكر حقارة وذقلة وجعلنا عصيدا كلم تغن بالأمس ابیا تحویب و خرویو مفصل الَّذِينَ كَذَبُوا السَّيِّئَاتِ نسل و رم باب دیو دے کے عقلی دلائل چغیت اعترافی من الخصم وی چو مشرکانم دامن چرا ارسال اللہ کی ارسال اللہ پیدا کرن رزقم ورکی ارس کی ابیا هم د توحید نه انکار کوم دلیل و ذکر کی په ترتیب سره بیا د مشرکین دلیل ذکر کی ځوان ابیا ترغیب قران ته بیا تسلیات یو ان کذبو کا پیغمبر پاک لا امنو مئی استمعونا تسلیات تیدی باب کڑیر تر پچ پن پوری آنا پی شرک پی تصرف دا پیغمبرنا یو کم پانزوس کی تیدنیم مالک تقبل دان نا پیو دن اقصان بیا تحوی پی و خروید عذابون و ذکر کیا سم ازاما و قامن تم بے او دا سے احوال لمشرکینو چی پیس چیبان دے نجات نشت ولون لکل نفس ظلمت ما فی الارض لقتدت حدیث الورم باب کی دلائل زیاد تسلیات تفرد پیغمبر اور د شرک په تصرف د پیغمبرنا قل من يرزقكم من السماء والارض ويا ذي خلق تان چسوکتا سلا روزی در کئی دا اسمان او دزمکینا دا دی مالک سوک دے چه انتظام کردے عرضی او فلکی نظام دوارا دا رزق دا پارا اما یملک السمع والابصار یا سوک دے اغزاد چه غواق دار دے تدی قوتونو چې انسان لے ورکڑی دی طاقت تاوری دو طاقت دلی دو چه دی مالک سوک دی در چا پہ اختیار کی دی امن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی او سوک دی غزات چه پیدا کی جون دی دمڑینا دمڑی زمکینا بوٹی رو باسی تھی ان رو باسی اگر او رو ترقی کئی پا برازی دغسی سوک دی چی پیدا کی انسان دا نطفینا او دغسی وگی دا دانینا او دغسی مارغان پیدا کی دا اگینا یخرج الحی من المیت دے مثال نو ويخرج الميت من الحي وسوق تغزات چې پیدا کی مړې د ژوند دي نه ومن يدبر الامر او سوق تغزات چې تنظیم کوي د دې دنیا الامر معنا د هر کار الف لام استغراقی دی دنیا کې د هر کار تنظیم سوق کوي ګورځا د مشرکانو جواب د داغه زمانی داغی زمانی مشرکان و جواب دادے فسیقولون اللہ خام خادی پا جواب کیوائی چدا اللہ کی رزق و مغور کی دزمکی او دا اسمان داوری دو دلی دو طاقتم داغ پا اختیار کریں جواندے دمڑی نامڑی دا جواندی نا او دا دنیا انتظام ٹول اللہ دا صرف اللہ دا داغی پخانو مشرکانو جواب دیں چه قرآن نازلی داغی تا دا داغی جواب دیں او یو دا سوار لسمی صدی دا مشرکانو جواب دیں ناغا بلشان دیں دا احمد رضا خان بریلیانو مشر دا ټول دا نه خور شوی دا وړی کتابونه دي مقیاس حنفیته بوهار شریعت نو کتابه ده هدایت بخشش اری کی لیکي د لوی ځوان په حق کې چیزی تصرف به هه معاون بھی ہے مختار بھی ہے ذی تصرف بھی ہے معاون بھی مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر ہے بھی ہے عبدالقادر دعوی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر او نظام کو یہ غچلی دنیا نظام کو غچلی ذی شرک دہا اداغی جواب داو چه فسیقولون اللہ نا تا فارس اللہ کی اداغی شرک خودگو چه مخیت لسمایات کے ذکر کرو چه هاولای شفاعونا اند اللہ چه دیوے اللہ تا شفاعتیان و شفارسیان جوڑول داغ شرک خودگوی اصل شرک خوددی خلق خودگو چیغی باقیده و اکدار متصرفان دفار سبان دی قادر گنی فقل افلا تتقون وتوایا چې دومره تاسو د الله صفاتونه معنی کنه چې رازق الله دې زموار د رزق زموار د وګونو د سترګو الله دې مرګ او ژوند الله په اختیار کې دی او د ټول عالم نظام الله چلی نو فلا تتقون د شرک نه ځان نه بچ کوي دا هم امانه کنه چې الله واحد لا شریک دی خو له شرک نه ځان نه بچ کوي چې ربوبیت هم امانه چې ربوبیت د الله دی دغه ربوبیت دغه ته وایي رزق ورکول و ګناه سترګې ورکول دا چې ربوبیت معنی اولوہیت ام امانے کنا پہ عبادت کے وہ سرولی شرک کوئے بس ڈارک داغے عبادت کوئے اغتر آمدت شوائے نشفعہ اوچی پیش کوئے داخو شرک دے اولوہیت کے مشرکان ربوبیت مانو اولوہیت نمانو چنہ عبادت بے کو ہو دا سینشو کولی آواز فذلكم الله ربكم الحق فذغ صفاتونه چې بیان شو دغه الله رب ستاسو دی یقینا حق ذات فما ذا بعد الحق الا الضلال پس نشته دی د دې حق ذات نه پس په دنیا کې مگر گمراهی نشته دی پس د عبادت دی حق ذات نه مگر گمراهی پس دا غی عبادت او دا خدای ته دا حق ا دغه نه سیوا کسی دا ولال دی ټول گمراهی دا وای فانا تصرفون یا خلقو تاسو کوم پلا واړو له شوه دالانا دا نه واړې دی هغه پرې خو انور مخلوق پسی شوئے سورہ یونس کے زیادہ رد شرک کی و شفاعت قہری کی انا مشرکینو اگا طریقی بیانی چدار دی شرکو ندی فاننا تصرفون کم پلوارو لشید حقنا گمراہیتا عن الحق الى الظلال کم پلوارو لشوید توحید نا شرک تا عن التوحید الى الشرک کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقون دغسی سنگ چی پذی مشرکانو باندی ظلال ثابت شو دغسی ثابت شوید کلمہ او فیصله در افستان فاغی کسان باندی فسقوهم چیغی کفر و شرک کرده کما کلیوان انام لا یؤمنون بس محر پیلا گوله شدیب ایمان روڑی کلمت ربکا کلمت ربکا انام لا یؤمنون یا کلمت رب اغل لعمل ان جهنم من الجنة والناس اجمعين چې دا کلمه په چا باندې ثابت شوې ده نن نو لا یومنون هغه ایمان نشي راوړي دلیل ذکر کوي اعترافي څنګه مخکې ذکر شو چې هغه اقرار کوي چې پس یقولون الله او وعد الله کوي کنه اور پسی بیا ذکر کئی خدا دا سے اعترافی دی چیغی خاموش شوی دی پیغمبر تا اللہ وی تول جواب ورکا قل هل من شرکائکم من یبدو الخلق ثم یعیدوه وہ دی مشرکانو تا چشتا دیستا سو پدی معبودانو کی دیر شیو کنا مزاز بکشتے من یبدال خلق آغا چی پیدا کی مخلوق و ثم یعیدو ابیا بے جوندی کی قیامت کی اغیغ اگنکاو ولی پوئی گی چی نشتا کنکا وللہو یبدال خلق ثم یعیدو تو تو آیا چی دا صرف اللہ دے اللہ دے چی پیدا کی مخلوق ابیا بے جوندی کی پس دا قیامت پس دا مرگنا فعنا تو فکون تاسو کم پلاول تکلیشوے دا اللہ دا صفت دا وحدانیتنا نیمانے بس واحد لا شریک نمانے خام خواب سر شرک کوئے او اقرارم کوئے چی دا سوک نشی کولے سنگے چی اللہ کی بل دلیل قل علم شرکائکم من یادی الالحقی وایا تا اشتد استا سپدیڑی رخ دایانو کی اغا سوک چاگا ہدایت کی مخلوق تا دا حق سنچے اللہ کی کنا مستاو زکشتا دا سی چاگا ہم خلق تا ہدایت کی و خلق تا لارخی و خلق تا ایمان ورکی پزرکی و لرنا چی اشتے سو اگی غلی شو زکا نشتا کنا خوا نقل اللہ تو آیا چدا صرف اللہ دیم یهدی للحق چا هدایت کی په طرف د حق باندې چا په حق کې راځو شي کنه هدایت تو اب هم یهدی الالحق احق ان یتبع نو هغه ذات چې هدایت کی خلق ته د حق هغه ډیر لایق دی چې د هغه بندگی وکړي شي ان یتبع ان یعبد چې د هغه بندگی وکړي شي اما اللہ یهدیم او کناغ لائق دے چاگا پخپلا ہدایت نمومی پخپلا تلار نی معلومان اصل کی یهتدیو لازمی دے خبیابا کی علالوش اما اللہ یهدیم سوک لار نمومی مخلوق کو کاغار سوک دی و بغیر دا اللہ دے ہدایت نام اس سوک لار نشمون دے لا یهدیم إلا يهدى مگر چې هغه ته د ټکلې شي د الله طرف نه کام بیا دینوم هدایت ته محتاج دي په خپل هغه هدایت نشي مونږ دي او که نور إلا يهدى دا صفت د چا دي چې خلق ته د حق هدایت کوي بیان کوي توفیق ولور کوي هر کله چې دا بغیر د الله نه بل څوک نشي کولای فمالکم کیف تحکمون نو سدي تاسو لره څه دلیل لزرشته فمالکم ایو حجت لکم تاسو سره څه دلیل دی قران خو خپل دلیل نه ذکر کړل او تاسو موای فمالکم هر کله چې دلیل نشته نو کیف تحکمون بی دلیل فیصله څنګه کوي فیصله خواوی چې په دلیل باندې بی دلیل خبرې کوي دی وی دلیل شته قانون سره څه شی دی ځوان ګمان و ما یتبع اکثرهم الا ظننا نذیروان اکثر خلق په دنیا کې مگر په ګمان پسې اباز دا خبرې کوي مشران نه ذکرلی چې ګومان نرده باندې ښنه قضا ده ها دا کوم کتاب خبره ده بدلی به مشران نه دا خبرې ذکوله ښا نه لاوی د دې دلیل ګومان څنګه ګومان چې انهم شفعاء یره وي زمونږ دا ګومان دي چې دا اولیاء مونږ له شفاعت کوي ښا قیامت کې فضیب پس روان ان الظن لا یغنی من الحق شیئان بیشکا گمان دا سیاو شیده چی دی سو فیدنشت پکن لا یغنی سو فیدنشی ورکول بندلن دینشی ثابتو لی د حق په مسلو کې زرهم کم چې حق مسلې نه کنه هغه کې ځوان نه چلیږي هغه کې ګمان نه چلیږي ان الله علیم ما يفعلون بشکل لا پوی پاکر چې دې کوي د آیت نه فقهاو مسائل را استلی چن ظن لا یغنی من الحق شیئا ظن په شریعت کې ستوي قیاس تا او خبر واحد تا قیاس چې امامانو وکاو او خبر واحد هغه حدیث چې هغه متواتر نه مشهوري هغه د مرتبو کې نه بس دیر ادنا مرتبه ای اگه تا خبر واحد تکا دا عام چی خلق وی چی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راغلی دی حدیث کی راغلی دی دا ټول خبر آحاد تی خوا نو دا زوانی شئی دی نو دا تی معلوم ای یو چن الیقین لا یزول بشک چکل دا یو تن یقین پیدا شو او یقین پیدا کی په قران سره ناغه بیا په شک نه ځای لګي کته ته خلق ډیر شکونه اچي خو نا ا یقین په دې نه ځای لګي د یقین مثال خدا غرض دی ا د شک مثال د هواګان دی لګي دي کنه هواګان غرض ته حسن شي ویلې دې مسله دا چ قیاس لا اعتبار للقياس في مقابله النص چکله په یو مسله کې آیات شتا حدیث شتا نو قیاس بنکه قیاس له اعتبار نشتا او دریم دا چې لا يجوز تقييد القران وتخصيصه بخبر الاحاد تو قرآن دیو آیت تخصیص بینکے تقید بینکے تغییر بینکے پا خبر واحد سرا چی آیت دے دو قرآن آپ علی حدیث راگلے اگا خلاف معلومی گی تو پا آگے سر دو قرآن دا آیت تعویل تخصیص دا بکنا آیت تبسنو ہے او پا خبر حال باندی تاویل والا تب حدیث کی کہہ خواہ او سلورم داو چی سمر دلیلون دونیات چی دی که قیاسون دی که حدیث دی خبر آحاد دی اگه سرا عقیدہ نب ثابتی گی اگه سرا عقیدہ نب ثابتی گی پا قائدو کی با تو حدیث خبر واحد نه پیش کئے نا با قیاس پیش کئے دیکھ با آیت یا خبر متواتر قطعیات پو پیش کئے اب آگئی نصابتی لکھا دردی آیاتنا چن ظن لعونی من الحق شیعان وما کانا آز القرآن وان یفتران دا آیت سره لګی چې الله وی دی باندې قران بیانی کین دی وی ایتہ به قران غیر هاذا او بدلهم بل قران راولو یا دا بدل کا فلتم جواب چې دا زما اختیار نه ده او دلتم نه دې دا قران داسې کتاب چې جوړ کړی شي من دون الله بغیر د الله نه زبلچا بندیانی جوڑ کی پیغمبرانی جوڑ کی دا خواہ کتاب نہ دے جوڑ کلے شوے نہ دے بغیر دا اللہ نہ دے بلچانا دا سوا سورت یوسف کے مراشی اخر کے 111 کے ولیکن تصدیق اللذی بین یدیم لیکن دا قرآن تصدیق دے رشتینی دا داغی کتابونو چې مخکې د نازل شوی دي او تفصیل الکتاب الی رب العالمین وضاحت ته او تفصیل دې داوی کتاب چې لوح محفوظ دې انشتره پدې کې شک پدې خبره کې چې رب العالمین نه دې لارې بخي دلته امانه او کړې سمانه لارې بخي من رب العالمین لیکن تا عمل نکوی حاکم چی ده حروم شباو نده اگر لیکن نده اگر ده انا و انا پرشانتی عمل کئی لیکن نکوی ساکن ده ده رست و تصدیقا تفصیلا ده ولی منصوب ده دکه ده زیونو که کانا ورسر مقدری خواه ولیکن کانا تصدیقا دا بیاد آغی دا پارا خبر دے زکا منصوب را آغلی دے لکا سنگ چی دا را دے ولیکن کانا حنیفا مسلما کل اخکار راشی کل اپٹ پروتی و سرا زجر پیرات دا قرآن امی اقولون اکترا بلکه وای دا مشرکان چې دا د ځان نه جوړ کړی دی وي هغه په قران اعتراض کوي سره دې نه چې الله و چې نه ما کان ازل قران ايفترا دا څو جوړول شي او مشرکان و یاو بلکه وای دي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی جواب دا دے قل و توایا فاتو بصورت مثلیم جوڑ کے کنا چیزا دمرا آسان دے کنا چیزا یواز جوڑو لیشی تاسوی پٹولتن نشے جوڑو لی وای راولی ادنا صورت بصورت تنوین تقلیل ادنا صورت راولی چل گیا تو نہیں پکی وشاند دے قرآن وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ یوازه نا چه سم رئی تاسو دنیا کے رو بلے اغسو کو چستاسو وسو طاقت کی گی بغیر دلانا چاگی ام دا سرپکی امدادو کی او یو ادنا صورت جمع کے جوڑ کے ٹول ان کن تم صادقین کتاسو رشتی نہیں بل کذبو بما لم يحيطوا بعلمه نبل کې دي خلقو تلوار وکړه تکذیب تا الله رب العزت وت بار بار وایي تلوار مکوي اول پکې سوچوکه افلا تدبرون القران دي سوچ ولې نه کوي تغه خو غلطي ده کنه چې سوچ نه کوي او تلوار کې تکذیب تا د باطل پرست دا عادت ته ها چې ولا د سوچ مقنمه لاویږي اوبس دې تنه ولار دي چې وینه منم دا نه منم ها الله رب العزت وی بل کذبو بلکې دې تکذیب وکړو بما دا قرآن لم یحیطو بعلمه چې نه یې رسیدلی دا غي مطلب تا تا سخاول لقرآن مطلب باین ذان پوکے چو قرآن دنیا تسلرا غلے دی تو قرآن در آلیگل و حکمت سو دا اللہ پر نزبان دی اول خو پزی ذان پوکے دینا خو تا سوارو خبر دی چو قرآن سلرا غلے دی اکسو کی دا تووی چو دی لرا غلے دی نو آغا نمانے چنا حتا سو ذان نوائے نا اللہوی دا تکذیب ذکا کئی چه علمی نشتا جهل لخا چه سنگ دا اکثر و کافران و کفر دا جهل دا وجه نده دا دیم ده لم یحیطوم ندی رسیدلی بی علمیهیم مطلب دا دی قرآن تا و مقصد دا دی قرآن تا دا قرآن علمی نده کرده اوی منگا علمان یو ارکا کم علم تا کرده علم خود قرآن ده دا نور دی سویلی دی ولما یا تیم تاویلو بل زادا د قران په عظمت به هغه سو کویږي چې زده کی په صحیح معنا کې او یا به هغه سو کویږي چې هغه سزا ویني چې الله کوم مقرر کړی ده د قران منکرین لخوا بس دغه دوه سیزونه دي ښه یا خو په ځان پوکې نو پو بشي نو خو د حق پرستو شان دی او یا به داغه هغه سزا چې الله مقرر کړی ده هغه ویني نو بیا به پوشي نو دواړه خبرې نشته ولې یو خو دې رسېدلی نه دي علم د قران ته او بل ولما یاتیم تاویلو لعنت راغلی زیتا هغه عاقبت د قران هغه انجام چې هغه الله وی زو بدیل سزا ورکوم کنه نو بس نشته نو ځکه دې تکذیب نه کوي بس کذالک کذب الذین من قبلهم دغه سي تکذیب کړو هغه کسانو چې مخکې د دینو هغه هم سوچ او فکر نو کړي او معجزات کې مدارک وي کذالک سمان ای قبل النظر فی معجزاتهم وقبل التدبر اغه یو سوچ او فکر نو کړي او نه په معجزات کې پورا نو بس تکذیب یو کو دا وتا آسان و فنظر وګورا کیف کان عاقبت الظالمین نو بیا څنګه شان جام د ظالمانو خلقو د عاقبت څخه تاویل وته وي عاقبت وته وي الله دې دا عاقبت ولي ده کنه هغه وخت کې بیا ډېرې چغې والې وي ایمان ایمان هغه بیا نه قبلي کنه الله وي فنظر سوچ وکه فکر وکه خو نظر دو قسمه دی یو نظر د سترګو دی هغه ته بصارت وي او یو نظر د عقل له نوې تبصیرت وي دل تمرات کې نه بصیرت ښه چلای په عقل سره نظر وکړه لاری انجام څنګه زجر ذکر کوي پس دینا امنو من یؤمن به بعضی د دې خلقنا سوق دي چې ایمان راوړي په قران الله ته هدایت کړی او هغه په کې سوچ او نظر کړی امنو من لا یؤمن به او بعضی په دې کې هغه سوق دي چې یقین نه کوي په قران باندې من لا یؤمن به بس دې په مقابله کې نور څه وته ملاو شي وي ځواني وسېدون باندې او په یقیني باندې نه کوي ربک عالم بالمفسدين نذغه خلق چې یقین نه کوي په قران ندي مفسدين دي او رب ستاره خپويږي په محل مفسدينو دغه اصل فساد چې یقین نه کوي په قران باندې تسلی ذکر کی پیغمبر لا وین کذبوک او کذا قران د تکذیب سره ستام تکذیب کی ګوره اته روزه پورې خبره را روانه وه د قران په حق کې دا غزینا چې ما کان ازل قران او یفترا ګوره تا قران ته افتراوی ام یقولون افترا بیا بیا وتوی د قران تکذیب کوي بل کذبوا کذالک کذب الذین ټول د قران حال او د پیغمبر شان بیانې چې تا اومنه منی کړه وین کذبوا کاو تلوغ جن کوي تا لران نو پروا مه ساته بلکې جواب ورته وکا فقل لي عملي ولكم عملكم نوایوتا چې زما خپل کار دی زما خپل ذمہاری ده زما خپل ډیوټي ده تاسو یې دې خپل ډیوټي پری دي نه زه خپل کار کوم چې څوک ځان دی ما او استاد خپل ذمہواری دا خپل عمل دی هغه استاد او قسمت کې الله دا غلي کړي نه هر باندې خپل کار نه معنا کې قرطبي لی عملی لی ثواب عملی فی التبلیغ والانذار وطاعتهم ویوطاعت ذا سکوما اللہم علا ذا دیو یو عمل پورا ثواب راکی لی ثواب عملی فی التبلیغ والانذار وطاعت ولکم عملکم ولکم جزاؤکم فی الشرکی اتا صلو وام دخل عمل بدل در کی بدل خبار چاہتا ملاوی ہو چاہتا خواہ چاہتا خراب اکنا سوا بدغا بدلی چیز شرک کما سزا دن آبائی بس لیکن دس موائے چیرا مونگا اتا یو شیو آسی پرخ نشتا دیو مونگ لبوم اللہ جنت راکیو نا انتم بری اونا مما عملو تاسو بیزار رئے داغی عمل ناچزیکوم و انا بری ام مما تعملون از بیزار رئیم داغ کارو ناچتاسو ای کوئیم داد براعت خبری کنا او څنګه سره کافرون کې راغلي چې لکم دینکم ولی دین دا غي معنی وکړه تاسو له الله د خپل عمل بدل درکې کارسي او مال له خپل عمل بدل درکې زه تاسو په طریقه نه يم تاسو زما په طریقه نه يم تاسو په عقیده نه يم تاسو زما په عقیده نه يم براءت حاصل دا تسلی وکنه دائم تسلی ومن من یستمعون الیکم بازی پدی که آسوب دی چرازی و وقت دی تا تا خو پا کم نیت بانده پا نیت دا عداوت و دشمنه سرا چوره کسا ٹکیم پا کیونیو چرت حرفم پا کیونیو لال طلب الحق والهدایت دیر پارنا وقت دی تا تا افانتا تسمعو سمم اے پیغمبر استا پہ اختیار کشتا دی چی تبا آورا اخپل خبر اخپل ہدایت اگر خلق تا چی کانو دی سم جمع دا اسوام دا اسوام کنتا ہوئی او سم تبا غیت اخپل خبر آورا ینه ستاسو نه دا امید چې دې به ایمان راوړي ولو کانو لا یاقلون اگر کا ادا سے خلقی چې عقلم پکې نشته ولی دا سوال پیدا شه چې ډیر کانو دي چې الله ته هدایت کړي کانو پړاندو او وی تعالی هدایت کړي کنه الله یو خو کیږي خو ال چې عقل خو پکې کنه چې عقل پکې نه نو هغه تبصره ده هغه تعالی خلقیه ده چې کانه دی او کړهاند دی خو د سرګو د وګونو کار خراب دی ولیکن عقل خو صحیح ده کنه داری ته هدایت کیږي ادا چې دی ولو کانو لا عقلون دی خدای رسول محروم دی لا عقلون معنا کی موزه القران لعدم تطهیر قلوبهم هدایت او ایمان او توحید خو الله غزړه تاشی چې پاکي ادي زړه نن دي پاک کنا دا کلون دا معنا ده نن چې بالکل عقل جنیا لی ونی کنا خذل تمانا دا چې کوم عقل عقل دې هغه نشته هغه غای چې خیره میره پکې نه صفا شي د دې عقل خو خالص نه ده کنه کا ځکه الله دې تنه نصیب کوي بعضی وی زیبان وکی خودا بعضی او دا به نیتو چرک دمونگ دی زلطا تا خبر دا سی پریوتا لکه دا مومنان دی زلطا چی پریوتی دا ویستمعونا ویتوقعونا الاثر فی قلوبهم کتاثیره فی قلوب المؤمنین دیوی که زمونگا زلطا هدایت شورگا دی قرآن تقوک دو که زمونگا دی زلطا هم دا سی خبر پریوتا لکه دا مومنان دی زلطا چی پریوتی دا نو اغی تا حضکا پریوتا چی اغی لوخی پاک کلی دی اغی زلونا پاک کلی دی نظام اصلا پاک لوخی تا دی حتا لوخی ندی پاک کلی اور آگلی گند لوخی دی راول دی اغی که بندیان سنا چی نو اللہ اپا کی سوا چی لا یاقلون دی ومن امی انظرو ایلے کاؤ بازی دینا سوک دی چه گوری تا تا نظر کی تا تا گوری تا دا سنگی نتوی چیر تا عبرت پا نظر وی کتلی ماتا نها او که دی چه دلکی راشی چه دی حق دی دی رشتینی دی اللہو اینا افا انتا تا دی العمیا ایتبا ہدایتو کی اولاندو خلقو تا اعما لنتوی او عمیون یا جمع دا عمیون نو تب هدایت که اولاندو خلقو تا نو سوال پیدا جی چه اولاندو تا هدایت شویده پیر اولاندو دی چه اغیی داسی پا حقا و پا قرآن و پا عرص بانده برابری اللاوی ولو کانو لا یبصرون اگه ٹیک دا فالا چه دزل بسویرت خویی کنا تا چه کملانده یاده اغیی دروغو نخدی زکا اغیی لاللہ دزلو دلیل ور کرده حوام و تصوی دلیل بیرلنده خود دلیل یا دیر زبردسته دوی پا خپلا پا دی بازارونو که گردیو مر بل تیجت نی شاگرد تخا چه غید اللہ سنو نیسی نا دیتا تا پورا لاریو ارسو معلوم دی نو ای دلیل لکنا تدل دلیلی اشتا کنا تدی خود تدل دلیل نیشتا کنا لائب سرون دیو نو سوال پیدا شا چه دا دلیل تا چا غست دی د زړه غو بصیرت نه چا غسته ده والله ته نه غسته ده کنه نو دې تاسو ګنا شو ګوروته خلک خلق لګیای بس ذیل ذلیلونه ګوري د باطل پرستو ده پاره ذلیلونه ګوري الله نه بولې عزت وی ولي دا دې مطلب ده چې ما ظلم کړل ان الله لا یظلم الناس شیئا بیشکا چلا ظلم نکی پا حلق باندی زرہ بر زرہ ابی ادا ظلم چاوری دلو لی دلو عرصت نواخلی چرم دا سنکی ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دی خلقو پا خپلو زنن باندی ظلم کردی اولا ما نکلیو چی مکوی زن محلا کوی مکوی برخا کدا کارو مکونو وګونه بام خراب شي سترګې بام خراب شي عقلونه بام خراب شي مکه وره منه کولې ادي حق کارونه کولو نو بس الله ته نزدکا غار سوا غستغا هغه ظلم نه دې کړې دې ظلم کړې په ځان باندې هو دا الله خو یو قانون دی بس چې داغه خلاف ورزي نه کیږي بس او هغه دا چې قران زې په زې بیانې اللہ رب العزت وی چه ما چه انسان لکم قوتو نور کری مقد او خاص مقصد دی پارن ور کری سترگی دید پار دی چه حق پی ہوئی نی و گناہ دید پار دی چه حق و قرآن پی واوری او اقل دید پار دی چه سو چکی دا اللہ پا قدرتو نکی دا نبی اویلیو کچری دا نظر دی و بلسو که استعمال که انو خراب بشیم ختم بشیم کدا قوت تی و بلسو که استعمال که انو ختم بشیم ویلیو و تکنه دا خدای الله قانون دی کا نو چې دی او نمنل نو ځان سره ظلم وکړو الله ظلم نه کوي بچا باندې کا تخویب او خروی و یوم یحشرهم یتکاورت چې الله راجم کی نو تمره hebat په پیراشي د قیامت کلم یلبسو الا ساعتا من النار تبوی چې دی وخت نو تیر کړي په دنیا کې مگر یو غنټه دروازې د hebat ته وځنه یو غنټه لم یلبسو فی الدنیا په دنیا عمر او فی القبور یا په قبرونو کې یو سات بو تخکاری ولی لما يرونا من الحول قیامت hebat ولی ده کنه ناغت اغه عمر خو چې واخو ډیر د خوشاله او ما وته یو سات کارش ساعتم من النهار دیم داما نام کوي قرطبی چر کلازی قیامت ویني او دا غی عمر اوګدواله چا خو ډیر عمر ده نو دا خپل د دنیا عمر بوته یو سات کارش یو غنټه ها رأو ان طول اعمارهم چې وړي رګدومرونه د دې دنیا چيو په مقابله الخلود کساعات هغه د قیامت د همیشوالي په مقابله کې د یو ساعت څه بس ځکه بیا خو نشته کنه سو بیا خو ژوند دې ژوند دې نو دا غیب په نسبت سره ته د دنیا دا یو سات کار شو یتعارفون بینهم فی جندل بکی په خپل میانس کې قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله یقینا ابوی لشلتا چنن سوک ډیر تباہ او برباد دي تباہ او برباد دي هغه کسان چې درو جوړ کوم ملاقات د الله قیامت نه مانو وما كانوا مهتدين او ندی په دنیا کې په هدایت باندې تسلی د پاره د پیغمبر وایم انرینک بعض الذين عدوم اے پیغمبر پاک او خو یوم ته تاوس په دنیا کې بعض هغه عذاب چې مونږ دې سره وادي کو کنه کوي خو یو دتا لکه خولې وته په بازار کې کنه لګاو کنه دغه سنور میدانونو کې کنه په دې مثال په تور سره او نه تو پینکم یا واخلو تعالی را بوزي زو د دنیا نه او نور د دې عذابونو ته نه خيو پیدا نامر جون ممتاز دي راتل دي ثم الله شهيد على ما يفعلون بیا اغا اللہ پار سبان دے پوا او حاضر ناظر دے چیزی سکئی مدا غیب والا بیا ذرہ ذرہ عذاب ورکی کنا ندا مطلب شد آیات خان چکما زہر بعضو فی حیاتی ہی سا عذابون خدا غا پجون کی خکارشو و بدر کے وغیرہ کما زہر بعضو بعض مماتی ہی فی خلفائی ہی او باز درسو چې داغه نه پسو د خلفاو په دور کې خلقولی د کنا چې ملکونه فتح شو او څومره مردار شو په درنګو باندې دا عذاب نو چې کوم جنگونه او خاص کر د دې عیسایانو سره چې شوی دي په روم کې او قسطنطینیہ کے او فضیز ایونو کے نو پہ یو یو جنگ کے با او یازارا اتیازارا دا مرداری دو دا پیغمبر دا مرگ نپس بیا دا صحابو دا خلفاو پا زمانو کے خان ولکل امت الرسول او یوازی دا دی امت خبر ندا عام کئی ہے دا ہر امت دا پارا پیغمبر و چلے و ترالے گلے و دنیا کې فیضا جا رسولم نو کله چې راشي او پیغمبر د دې په قیامت کې خذیه بینهم بالقسط هغه ته خبره پاتې کنه فیصله وو شي دې په میان کې په انصاف سره او لا ظلمون او دې سره بازار ظلم نشي کېږي دا یو معنا ده چې هغه پیغمبر چې دې ته په دنیا کې الله را لګلو هغه په قیامت کې راځي په دې وګواہی کوي ابیا با اللہ فیصلہ کی دی پا حق کی نخواہ او دویم معنی از دنیا سر لگی ہر امت پارا اللہ یو رسول را لے گلے ہوں ندا غضرات لو نمخ کی با عذابون نو خلق و خب دنیا کی خوشحالو خواہ حکلا چرا بغی دی تا رسول دی عذیب انکارو کا عذیب مخالفتو کا عذیب تکذیبو کا خودی بینام بالقسطین و فیصلہ باشوان تذی پمیند کے پینصاف سرا و املائی ظلمون او ظلم نشکے دے دی سر ظلم ندکڑے شوی خواہ یا دا آخرت خبر دا یا دنیا خبر دا او قانون دی چی بنی اسرائیل کی براشی چل لاوی زبا علی عذاب ورکو ما چی پیغمبر راو لے گا ما وما کننا معذبینا حتى نبعث رسولا ويقولون متى هذا الوعد زجر پین کر د قیامت وای دی په اعتراض کې چې کله وای دا وعده د قیامت کتا سرشتنی اے پیغمبرای مؤمنانو قل املك لنفسي ضرا ولا نفعا وای او تا د خپل ځان چې زمانه تپوس کوي زس خبر ما زس زان نه نیم خبر نو قیامت نو وس خبر شبخا زخه نیم مالک زخه خپل ځان د پاره چې زان نا zarar او نقصان لري کوم مرض لري کوم مصیبت لري کوم او نه د نفع چې زان له حاصل کوم ز په خپل لري او نو فسرین ذکر کوي چیر کرده ده پیغمبر ده شان ده چه اغوی لام لکل نفسی نیم مالی نفا ما ظنو که بی اولیاء اللہ نفا اولیاء ده سکمان ده اغی لی اختیار شده اغی مالکان ده نفع ده نقصان دی ده خواه اللہ عزیز پارا ده پیغمبر حال بیانی چه خلق پیدا نور قیاس کی چه پیغمبر تا خسوک نرسی کنا نو چې هغه حال دا چې هغه ځان د پاره د پیدا مالک نه دی نه د نقصان نو مستقل او غیر مستقل دا پکې دی یو کیسه راځي دا یاره خو بس بوې پکې کنه ها ګډیر سی بتونه کیږي او ډیر خلق پاکابرو کشماری خو دا بوې پکې لکه مستقل او غیر مستقل به کیږي تیگه اشتا دی چی پیغمبروی لام لکل نفسی نفعا ولا ضررا مستقلا اسی بس دو الا ما شاء اللہ هم اگر اغا کار کیگی چی دا اللہ فخشیم دا معنی دا ابن جوزی وی اس اسنام انقطع دا مکی سرن لگی چی تتنا بلس ثابت کی خواه اذیه خانه متصل کوي او ذات نه ثابتې چې نه مالک د خپل نه د پانه نه د zarar او نه د نفع الا ما شاء الله مگر مالک یې ما چې الله خو خشي دې سمحانات چې نه مالک او مالک یې ما پنده شیخ یو تن په دې کې راګر کړو په کلام کې تناقض را وستو دا سم کا کنه چې مخکې اعلان لیکو او الا چې متصل شي نو بیا معنا چې مالک یې ما چې ته متصل کینو اوس به سمې کنه ها اوی په دې سپوږی سره مله معنا لکن سره دا منقطع کلام دی لیکن هغه کار کی چې د الله خو خشی زکه ابن کر ابن جوزی وی استثناء منقطع لیکن ما شاء الله من ذلک کائن چه اللہ خوخشی ناغا کیگی مونگے اختیارات نشتا لکل امت اجل اگا نور نفع و نقصان سکے اگا اصل نقصان چه موت تے او جل اگا اللہ مقرر کردے کندار امت تپارخا داد اللہ صفت تے چه نفع و نقصان داغی اختیار دے نو نفع دغه دا چې دنیا کې ولا جنور کړي او نقصان دغه دی چې مرګ به پی راځي ایسوک ندی خلاص لکل امت اجل د هر امت لپاره د هر بنده لپاره نیټه مقرر ده اذا جا جلون کله چې راشي نیټه د دیم فلا استاخرون ساعتن نرستو کیږي بیا یو ساعتم ولا استقدمون په دې باندې ارزه کې اشکال له استقدمون وي وسره نه لګي ولی کدا ز اذا جاء اذلان دشي چې اجل راشي نو دا خو صحیح ده چې بیا نه رستو کیږي ولی هغه کې امکان و اسه دا کل چیرې کې دې هیڅ څه پاري ماریو شکنا خو ولا استقدمون خو وسره نه لګي چې راشي نو بیا وسنګ مخ کیږي دا خوړو د دې امکان نشته ها دا اوس عقل بالکل په دې کې فیصله نه کوي چې کله نیټه رااله نو دې استقدمون سما ناشوا چې لانه راغلی نو بیا امکان وو چې لانی راغلی نیټه کنه امکاني چې څنګه چې لو وخت نه مخکې کی پوچه کل را لخو بیاخو نمخ کی کیی کنا دا اشکالو نو ذکر بازو ویلی دی چلی استقدمون پیدا جا ابان دی عطف دی دا غیلان دی نده مانا دا لکل امت اجل اذا جا اجل ام لا استاخرون لکل امت اجل لا استقدمون دا غیل نمخ کومو وايي غاسان قانون خود قرآن شته کنه چاګه کنایې د عموم نه بیا به دغه تعجوت نه مطلب دا چې نیټه راشي بیا نه رستو کیږي نه مخ کیږي بس مطلب دا و ها قل رایتم من اتاکم عذاب و هو یو تا کراشي تاسو ته عذاب د الله بیاتن دشپی او نهارن یا دروازی مازا استعجل منه المجرمون نو کم یو زید پنایه دیم چمند بکی اغیط مجرمان اوزان ببچ کیم یو دا مانا دا مازا مانا ملجأ الملجأ والمأوا سزیشتا دی داسی چی دیو تمند کی اولت دان بچ کی نا نشته کنه او دویم ما زای استاجلو هغه کوم یو عذاب دی چې دا اوس دی تلوار کوي کنه پیغمبر ته وی چې عذاب رانغه عذاب رانغه الله او تداغي مناسب وي چې بیا به ستاسو کوم یو عذاب خوخ دی ما زای کم یو عذاب دی چې تلوار وو کی پاغي مجرمان چې موږ دا عذاب پخ دي نه نه عذاب کې یو دا سنشته چې دا چا پخې دا قران لري پر استهزاء کوي ها ثم اذا ما وقع امنتم به دا قواخ کې ودی بیا نور څه نه کوي دې ته خو پته ده چې بل ځای ته پناه نشته او وس راشه چې غوا ایمان راوړه کلمه وایا نو بچ بشي بلغه یغه جدا وخت ده که هغه کلمې سره چې چازان بچ کړي دی هغه جدا خلقو ته په دې نه بچ کیږي ځکه تا په وخت باندې و نه دی و نه وی کنه تا په وخت باندې مونږ نه کو قضا دې کو نو کلمه خو بیا نه قبلېږي ښا اسمه آیا پس داغینا کله چې واقعیا شي عذاب امن تم بی انتا سیمان روڑ پا اللہ باندی الان آل آن وسو وسو وقت کن تم بی تستاجلون او ایتا سو پا عذاب باندی تلوار کون کیم یا نقبلی گی اللہ اللہ وی دیر خبر دیر رستو کلخا اصم تدیز ایمخ کی نو خوزک ایمخ کی کچھ کلام کی اصل معنی او مطلب تاخیر دے دا مطلب چھ کلام کی کم معنی ہی کنا داری لفظ بمخ کی رازی دلتا کلام کی مطلب تاخیر دے چھ رزیز علمان و خبر دیر رستو کلخا چھ عذاب پی واقعا شنو سو یا مننا دا فرعون زامن دی اغم دا سویلو کنا ناو نور اصل کی داست اذا ما وقعا آمنتم به ثم آمنتم به چې زار به په واقعیا شنو سیمان راوړي وسل راوړي الله تبار بار وی الان وسو وس نه قبلي ښا هر کله چې نه قبليږي او ايتا سپدي باندې تلوار کوونکی نو اوخه الله وی چې په تلوار کولو کې څه फायदा شوا فأي فائدة في الاستعجال پدې تلوار کې څه फायदा شته تلوار کې هیڅ फायदा نشته ټول نقصان ده ځکه وی العجله من الشیطان تلوار د شیطان کار دی ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل شي دا ظالمانو خلق ته مشرکانو ته ذوقوا عذاب الخلد اسکه عذاب همیشه هل تجزون سزا نشي در کولې تاسو ته إلا بما كنتم تكسبون مگر دا ری چتا عمل کړو بل سندي خپل عمل دي چې موه رولې موه تا کو ست خپل عمل دي تا کړې او هغه ترسي نو چې رسول وتا سره چا زیاته خونه دي کړې نو خبره د قیامت دومره یقیني ده دا وګت بیان د قیامت او شفا چوی وی ما متا هذا الوعد دا ندویم زجر ویستنبئونک دی خبر دی ځان پوه کیستان او نبا خبر توی او استنبا چې څوک ځان پوه کوي پاره باندې ندی ځان پوه کیستان حق هو لا قیامت رښتیا ده ګورو قلو توایا ای و ربی او قسم می دی پخپل رب باندی نول حقا چی دا قیامت رشتی آده و من تم بمعجزین او تاسو نشیدان خلاصو لی دا قیامتنا نپا تیختا انپا صبر بس اگه نظر نشی خلاصو بمعجزین چاہتا وی چو تختی و وی ملزم فرار شو ادی کامیاب نشو پنی ولو کے خواه اللہوی ملزم نشو فرار کے دے امام بی موجودین ردی بیاوی چی ٹک دادا قیامت براشی رادی شی منگا اموائی چرا بشی پو دا منگ دا خلاصی اسباب شتے کن منگ دان خلاصو لشو وصبان دے په مال په دولت او په لوی عہدو بادشاہي وزيري گورنري او داشته کنه دنیا کې موږ نه خلاصو موږ شپه چرې په جیل کې نه تیر کړی وي موږ سره اسباب شته کنه الله وي واستاجل دي ولو ان لكل نفس ظلمت بالفرض خبر دا خو نشي کېږي یو کار نشی کېدنه نو قران په فرض بنا یي اسې فرض به کو فرض خدا رس کی فرض خو دیوم کی چې ته د اسمان کته دې اسما کبر ده بل فرض کې چریشي زه هر نفس تپارا هغه نفس چې ظلم کړي شرک کړي ابن عباس وی اشراکت وکفرت داسې نفس خبر خدا ز شروع ده سوشی ما فی الارضیم اگا سوچی پزمکا کی دیم دی مال یادی دولت یادی نو الله یو کدا ټول ستا شي ها چې بل چا د طرفه کې برخه نه کا لفتدت به او دا نفس یې د خپل ځان نه قربان کیم چې الله دا واخلا اما اخلاص کا نو موږ ویلو جواب سوره مائده کې راغلو چې ما تقبل نشي قبل ما تقبل انور زین کو تاسو اشاره کوي جواب غي ښا نشي قبل دې واسر ندام تعلم ما او العذاب يوم عذاب دا ظالمان با خپل ملامتیا پټي ډیر ملامت شو کړ ډیر رضی با خپل ملامتیا پټي حکم دې به پټي الته خود پټول زین نشتا هل دا خود چاکور نشتا چیده وطن نوزی نو پتیبا دیخ پل ایمانتیا و ملامتیا و رسوائی کلچوی نیازاب اصوک مانا کئی پلٹا زکا اثر رو دا ازدادو نده دیم پا مانا دا پتوالی دیم دا خکاروالی خوا خکاربا کی دیا و خپل ایمانتیا و ملامتیا اللہ تا چیا اللہ ملامت ایو رسوائیو زمان دا ملامتیا قبول کن نا وقضی بینہم بالقسط فیصل ووشی دیمین کے پینصاف سران وهم لا یظلمون او دی سر اب ظلم نکلیشیم داو اب انزم باب عزیزین شورو کئی بیا اگا پینزش پی تم پوری او دیکی بیا دلیل عقلی ذکر کئی او ترغیب قرآن تا او دا قرآن تعریف و شان ابیا اور پسی شان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنفی دا علم غیب کی غیب دان صرف اللہ دے پیغمبران نہ پوئی گی صحابہ کرام نہ پوئی گی اولیاء کرام نہ پوئی گی نہ پھر شرک پھر علم بکئی ابیا شپگم باب بیغی کے با دزی دلیل بیانی صرف چہ زوان دل گمخ کی چویلو الا ان للہ ما بالسماوات والارض خبردار بیشک خاص د اللہ دی او سوچ پاسمانو کی دی او پزموکا کی دیم دبل چا اختیار نشتا دا هر صدا اللہ دی علا خبردار ان وعد اللہ حق چی وعدا دا قیامت دا اللہ رشتی آدم یا وعدا دا اللہ رب العزت چکڑی دا حق پرستو سرا چی دیل و جنت ورکوما دا حق دا ولكن اكثر هم لا يعلمون لكن اكثر خلق نپويږي هو يحيي ويميت اغه الله دې ژوند کول کوي مړ کول کوي ویلې ترجعون او دې الله تبا تاسو واپس کړئ شه ترغيب قران ته عظمت ته قران يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم ایز دنیا خلقو یقیناً راغی تاوستا وعظا و نصیت لربستا سنا طول دا قرآن سبتو ندی موعظا و شفاول لما فی صدور علاج راغی دا اغی مرضنو چپ سنو کی دیم و هدن او هدایت راغی اصلاح رالا رہنمائی رالا دا دنیا ورحمتن او رحمت راغی ده پار ده مومنانو ده آخرت ده سلور زبطن ای ذکر کرل او روح المعنی وی قال بعض المحققین فی الآیت اشارتن الى مراتب الکمال چی آیات کی ده مومن مسلمان ده کمال مرتبی ذکر کری دی سالور فالاولا تحذیب الظاہر اول مرتبہ داد چه دیبا ظاہر زان پاک گئی ظاہری اغه موعد وطن یې وي وعذرته وي چې وبند پاغي سره پل ظاهری عملونه اخلاق وغیرہ صحیح کی تاڑو میده قرآن صفت تے چیزی خلق و ظاہر اصلاح کی خواہ دویم و شفاء لما فی الصدور لباطن اصلاح تا دویم مرتبہ دا چیزی با دزلو اگا کم ناکار گناونا خیالونا فکرونا او د شرک اگا سوچونا اگا بلرکی و قرآن سره با علاج کئی دا پولیسی نی باطنی داما چکل دا علاجو کو ظاہر و باطنی پاک شو نوست دے قابل شو چی وہو دن دتوا اللہ رب العزت دا پل طرف نا دا پل و برکاتو دا پل و ہدایاتو سپلائی کئی کنا نو دا دی پوجبان دی و رحمتن دیو دا اخری اخرت دا رحمت لائق گرزی نو دا سلور مرتبی وی سلور وار پا قرآن سر حاصلی گی راگی تاوستا وعظ و نصیت درفستا سنا چی ظاہری عمل پی سی کے و شفاء لما فی الصدور او علاج دے دا غی مرضونو چی پسینو کی دی چی دا ظلونو اصلاحو کے دا ظلونو صفائیو کے پدی سرا او عقیدی دا توحید دا کے دا قرآن نا وَهُدًا او دا قرآن ہدایت تے برکات تی دا اللہ طرفنا علمنا دی معارف دی چپدی سر با انسان تدیر سحاصل شک اور رحمت تے دا پار دا آخرت تا مومنانو وسوط اللہ عمر کی خان چڑیر لوئے نعمت راگے خوگورد دی ناشکریو نکے دا شکر خبرو تکی کلی ناشکری دا دا اصنا چی تبل نعمت دی دا پاسا کی دا با ناشکری خوا چی ٹول نعمتو نچی دی اگر دی لان دی دی تا نعمت پا ٹولو باندی اچت تے کتاب دی بل نعمت اچت کنو ناشکری دی اکڑا خوا قل اوایو تا بفضل اللہ و برحمته دا اللہ پا فضل سرا چی قرآن دے او دا اللہ پا رحمت سرا چی اسلام دے ابن عباس وی و بذالکا فلیفرحو صرف پا دیبان دے دی خلق خوشحالیو کی گورے پا بلسنا او بل نعمت پا کی دوالت کیا او حسن بصری وی بفضل اللہ دا اللہ پا فضل سرا چی قرآن دے و رحمتی دا اللہ پا رحمت سرا چی تاسو ید دی لائق لین یا خدای توبہ خیر آخو چی دی جزان تصریف گوری کنا خو بس پا دی یو اللہ پوئی گن کنی دیر لوی لوی خلق شتر جزان تصوی خوا او دیر پا سلو زیونو کی ناس دی پا ایسی میسی کی ناس دی اور دا گرمے نا خبر ندی خدا غینا اللہ کاروان نغستو چی و برحمتی ہی چی دا غینا دا قرآن خدمت آغستو دا غی وقتو نا دا قرآن پا خدمت کی لگولو پس دکڑا کی ہو پا خودنی کی ہو تعلیم کی تعلم کی دا بس دا اللہ شان دی پدی یو اللہ پوئی گی خمونگ با صرف شکریہ دا کوچی اللہ مونگا چې زمون خو هیڅ حیثیت نشته په دنیا کې او تا زمون نه د قران کار واغستو نو یا الله چری وستانا شکریونو کو چری وستانا شکر او دا معنا کوي حسن بصری دا الله په فضل سره چې قران دی او دا الله په رحمت سره چه مومنان داغی اهلو کردون او دا دین خدمت واغستون نوی فبزالی کفلی افرحو چر دن خپا کیگیم پدی دیڑی را خوشحالیو کی خواه انور دغا سی زحاک مانا کئی بفضل اللہ دا اللہ و فضل سرا چه علم دیم او دا اللہ پر رحمت سرا چه سنت دیم پدی دی خلق خوشحالیو کی چلاو العلم ورکو ګورو ته د دینه څوک څه خبر دا چې په خیال کې و چې مونږ به علم کو مونږ به کتابونه وایو مونږ به مسلې زده کو مونږ به قران زده کو مونږ به حدیث زده کو دا چې په اختیار کې الله وی په ذالک دا ولې مقدم کړی دی دا خو مقدم نه دا خو د فلی افرحو د معمولاتو نه دی چې فلی افرحو بذالک اصل کې تاسو خو ځکه مقدم کو چې الله وی ګوره بل نعمت په دې مخ کې نه کوي ګوره دا نعمت په ټولو مخ کې دی په بذالک خاص په دې نعمتونو باندې فلی افرحو خوشالي دی چې خلق فلی افرحو او نن د موحدینو او د جماعت اشاعت التوحید و سنت خوشحالی په بل سنشتا اغی د دنیا نور خوشحالی نپیجنی چه کوئی دنده و عددا اغی رضاوی نه چه دا خوشحالی دنو خوشحالی اغی دا پیجن دلی دخوا چه قرآن شورو که قرآن ختم که او پا قرآن بانده پروگرامو که حدید اغی خوشحالی دنو هو خیر مما یجمعون دا ډیر بهتر دی ډیر بهتر دی دا غی دنیا نه چې دا خلک را جمع کوي نو سیت جوړ کړو بس چوکیدار دی دنیا را جمع کوي را جمع کوي را جمع کوي ادي کې غلی وانت تخپیو باسیخه نو یې سړی سدیو کړو تا تاسو کړو ځان دې سيو کړو تو بو اصل اپا لسل دی بیا خوادو زما چی تا آخرت لسل ندی کری کنا نمز اپا لی آخرت تا اغا خلق خوشحال دی چسی کری نو دا اغی تلوار دا او یرو را چی تا طول مر دا دنیا دا پارا تیر کن طول مر دا پیسی دا پارا تیر کن چی دیر نشوا دیر نشوا نو تا آخرت تسل دی تا خدا دی دا پوری طول غالی ستا آخرت کسا کار دی آخرت خود چا دی و خیر من ما اجمعون خالاوی دا قرآن و سنت و دا علم و رحمت دا دیر بہتر دی دا انچه خلق را جمع کئیم رد شرک فعلی اعتقادی تیر شو ناخر که رد شرک فعلی چی خلق و سنگ چی اللہ واحد لا شریک گنائیں نو دغه سید الله حلال حلال او الله حرام حرام په دې کې ځان نه دا کوم کوي تصرفات ها قل ارایتم و خبر را که ایمان ذل الله لكم من رزق زه هغه سوچ الله نازل کړی دي تاسو لپاره رزق اټول رزق دی او تاسو ته ویلي چې کلوا واشربوا اخره اسکه فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو پاگی که دزان نسل تصرف کوئے وجعلتم منه حراما و حلالا تاسو گردوئے بعض داغین حرام او بعض حلال نو پاک شیبئی سو شک با پکی نئی اتو ایدان خورما بولی پال مال خودان لشیدو کنا اسی نخورن داغو تا حلال رزق تا حرام وئے نو کله ډیر خلک د شک دوا جنہ ځان وای دا سونه حرام کیخه چروی دانی مارکیټونو کې دا غوا حقیقت نه دا مره وړه ولی پی ګوري چې کلی ما وې پی ویلیو کنه یا خدای توبه ګور کارسی دا خلک کنه هو کلمه کلمه وای کنه وای دا دې وګشته چې کلمه نه وي نو چې وایې نو بس کلمه ویلو کې مطلب دی قرآن خو مونږ طويلي چې د زړه د حال نه الله خبر دی دا ولي شکونه کوي کله وې د پارم دا چرګ نه خورو ولي یروي پتن نه خلکو چې دې لاغه خوراک ورکي چې باغې کې د خنزیر یسړیا تعالی دې په خپل سترګو نو چې وشه دې نه لیدل نو په ځوان په سره روانې دا سیدونه چې الله حلال کړی دې ته قطعیات وي ښا دا یقیني دلیل نه دی ادا ته چې سکه نه دا ځوان دی نو ځوان پسې سره دی ګمان پسې سره بیا و دنیا کی تاڑو سو شیعو نخوری اس شیعو نخوری ذکر هر یو کی شکشتا شکشتا جیابا دا بچا دا سود پا پیسو آغستی دا بچا دا رشوت پا پیسو دا مال راولی دا دغنا دا بارنا پا کانٹینرو کی نو بیا و تسی جل کے پارشی کی شک نا چی پا خپل استر گو نوی نی چی دا حرام دی پردے مال دی اکلمه په نویا غد مولیدو نو دا بیا حرام خو دا څه مکه وای شکو ګرځوي تاسو دا غینا سه حرام او سه حلال قل او یا الله اذن لكم دا الله تاسو تویلی دی اجازه تکړه دی چې دا خره دا مخره دا حلال دی او دا حرام دی الله اذن لكم ام علی اللہ تبترون نو پا اللہ دروغ جوڑوئے نو دا نور باتی سو جوڑ شی و پا اللہ دروغ جوڑ شو نو چا اللہوی ما یوشی نده حرام کرے نو اگا حلال دے نو چطوئے دما پی شک دے دے نخورمان نو گور آگا تا حلال ویلی و تا حرام وی نو دا پا خدا دروغ جوڑ نشو یا وا خیر دا طرف خدورا درون نده دا بلگا ردیر درانا دا بولی چلا کم حرام کړی دي الله سه حرام کړی دي ما وهل له غیر الله تاغه خو په غټه غټه نواله ته ناخلي ښا کم سيزونه چې غیر الله په نوم اومن لشیم او دا شکرانه او نظرانی په زیارتونو کې دا د ملک چاولی دی. او دا خوراکونه دي شربتونه دي دا خلق قسم لگیا دی ها تلکه دا خو قران وزل ویل چې دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی اته کور روړې نه خوري او کور شربت نس کې التزان رسې نو حرام ته دی حلال نه وي دا ارسوک چې خوري ها قطعن حرام دی قطعن او خلق جایز کړی لگیا دی په هنو هغه څه کې چدا زین ایسو کراوڑی نخوا کی بچم گاوند کی تقسیم کی حلق دا سے خوبہ دی چلا دا گاوندی خیال پخپل مال کے نہیں ساتھ لے چی پخپل تبخی دی پخکڑی ناغی کی دی چتا گاوندی تا ست کرے دی چی دا گاوندی حق پا داغی کی دی نو چی مردار دی راوڑا او گن دی راوڑا ناغوز پخل قبان دی خورایی او پا گاوندیانو نو بنده خوی رسناک دیگه تا سوک چتا کتیشی که دیر و تاوی چه مخورا دا مردار دا دیتا قرآن نجس او ریجس ویلی دی فاقی جتا ضروری گی نو دا سمرا شکلویت شیع دیخوا او قرطبی وی پدی که رد دی پسوفیو ولی یحرمون علی انفسهم اغیم پدان دیر سیدون حرام کری دی انواع المباحات تزهدن دا ویمونگا پریز کو دا مونگا تقوا کو حلقا تقوا دیتا ہوئی چه دا حلال شیدی پزان حرام کو چه دا نخورما سوجی نخورما دا پالو دا نخورما غوڑی نخورما ولی نخوری وی تقوا کو ما تقوا دیتا ہوئی چلا حلال کلی تی حرام دا تقوا اللہ دروغ جوڑی نخواہ وما ظنو الذین یفترون علی اللہ الكذبان یوم القیامت او سگمان دے داغی خلقوں چی جوڑی پا اللہ باندی دروغوں چی قیامت کی بسکیم دامت اللہ وی قیامت کی بسکے چی تا طول عمر طول دین دی دزان نا جوڑ کو دا اللہ حکم تا دا پیغمبر حکم تا نگوری چی غیده تا بار باروی قرآن چی خوره پاک سی دونه دی طیبات تی او ما دل در کلی دی رزقناکم رزقناکم ما در کلی دی او توید ما پی شک دی نل تا بس که قیامت کی بیا با جوابو کی چی اللہ وی دادی ولی نخوارو ان اللہ لذو فضل علی الناس پی شکا چی اللہ دیر لوی فضل و احسان کی پا خلقو لیکن اکثر هم لا شکرون، لیکن اکثر خلق شکریہ نہ ادا کوي. شکریہ پکې نشته، ټول نه شکریہ نه شکریہ نه شکریہ. څوک په دې غضب اخته دي ښا چې قرآن ختم څوک کی په خپل یا په ناظر باندې یا په ترجمه باندې یا ځان لا یا استاد سره او بیا خوشحالي وکي چې رما باندې الله ډېر لوی فضل وکړو، زه دې نعمت شکریا ادا کوم، زه خپل خلق را جمع کوم او ساروی ولا لالو ما دې ګونه ولا پخوم، او قران ویلي چې فبذالک فلیفرحو، فذيب خوشحالي کوي قبل سنا او اذه کوئی دننا فذيب خوشحالي کوي، زه خوشحالي کوم او ختم دې نو راځه ورداسه بغشته هغه وی دا حرام دي په ختم باندې فرا کوئی حرام دي جاهلا چتا تا قرآن صلی راغستو تا دا کتاب صلی راغستو تا ځان باندې استاد نوم صلی کې خول چې پورا علم دیونه کنتوس پتی نه پويږي ته ختم او د ختم پرخ نشي کولې اته چې کوم ختم یادې هغه د بدعتیانو ختمو چې په مړو باندې به کول او درشتنه وناستو یا د قران ختم یا سوره تغابن ختم او چې ختم به وکړو جوړ بیا وې خپې چا پیر کړل د خانک نه الګه هغه یادې ته زور پرخ نشي کولې دام حلال و تحرام ویخا چسو کوئی چی پا هر ختم باندیوی مونگ نخرو وی بد پا اللہ دروغ جوڑاوانو حلال و تحرام وائن دا شان ذکر شد قرآن او عظمت نشان ذکر کی دا پیغمبر او شانی ام دقا دی چلاوی ماتا دا پیغمبر پٹولو عملونو کی پټولو عبادتو کې پټولو کارونو کې د پیغمبر تلاوت خوګ دې دکل چې دا پیغمبر کله قران بیانې کړي الله وایي چې ما ته دا ډېر خوګ دې د پټولو عملونو کې دیو جنا نبی علیہ السلام با وی کنا حدیثو چې حببا الیا من دنیاکم ما تاسو دنیا نه یو سوسې دنیا خوخ شوی دي تا می خوخ دي نو په حد صحیح حدیث کې د ثلاث لفظ نشتا چې درې سيزونه نه به دار راغلي چې اطیب و النساء خوشبی می خوخه ده بیبیان می خوخی دي او وقرۃ عینی فی الصلاۃ با زما سترګې چې اخی ناغه په دې مانځ کې یو دغه دې پاغې باندې اسدې دا قرآن تلاوت دا قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ ذکوی اما تکونو فی شأن نیتو پیو حالت دا احوالو کی اے پیغمبران وما تطلو منو من قرآن او لستل نکیتو دا دین آسل لستل ولا تعملون من عمل عمل نکویتاسو اے مومنانو سعمل طول تویم چی اللہ کلنا علیکم شہودا مونگ دا سر حاضر ناظریو او کنا مونگ تا پاکی زی کوئے کنا خوا مونگ نیت پاکی کوئے کنا اللہ وی ہر عمل کی با زمانیت کے دقل اللہ شہود شہود اللہ کلنا علیکم مونگ دا سر حاضر یا ناظریو کنا خوا نزک استاد عمل اللہ تا دمر محبوب دیم چلاوی زول رازمان توبا پخوا دیشات یا علوی عالمو اگر پنج پیر کی ختم ناو خوبو لیدو اب یا شیخ تاوی ما ویګه خو بولید نو مولید چې او بکر او عمر او نبی علیہ السلام پدی بدرای باندې را پورې وته. نو یې ماته نه تاسو کو چې تاسو څنګه راغلی؟ په چې دا محمد طاهر ختمو هغه لراغلی. نو لوی داسې عمل لچ زو ته حاضرې ګم اخو ارزه حاضر ناظر دې کویلی ندی از دې په حق کې ویلی چې الا كنا علیکم شهودا مونږ ته حاضر یو. حدیث کې مرادی چې کله یو بنده د قران تلاوت کینو الله او تقوا کې خیبره چې نور چا تقوا نه کوي بس دې ته تقوا کې خی ځکه دا هغه کلام دی نو دا غو سره ډېر محبت څه ها ځکه باندې نبی اسلام صحابي ته وی چې ته ولولا زده دې پاورې دو باندې ډېر خوشاله چې ته وای دې اورم کنه الله الا كنا عليكم شهودا موږ حاضر یو استفيدون فيهم کله چې تاسو شروع کوئ په دې کې تفیدون داغه وخت نه دا دې څه مطلب دی؟ دا دې دا مطلب دی چې نا وخت مرزا چې قران لرازي ختم لرازي درس لرازي دا وخت رازا استفیدون فی ازنه چې شروع شوی او ترست راشي الله ایمو په دا وخت رازا کله چې دا شروع کوي پدې کې ها اما یعذب ربک نپټیږي استاد ربنا مم مسقال ذره پاندازه دی یوی ذره فل ارضین پزمکه کی ولا فی السماء او نه پاسمان کی داو تعمیم دی عموم دی ها عموم دی ها ولا اصغر من ذلک ان وڑکه د دې ذره نا ولا اکبر ان لوی د دې ذره نا الا فی کتاب مبین مگر دار سو د الله په علم کې ذکر نبی د علم غیب وروته د ټولو نه په یو ځل باندې ښا چې الله پیغمبر حال ذکر کو چې کته قران لولي چې ډیر لوی شان دی او ما تکون فی شان کدا صحابه په کوم عمل کې مصروف دي دي نو الله وی زه حاضر ناظر زمانه سپټ پنا نشته ښا ټول د الله په علم کې نو سې عام کوي د دینم الا خبردار ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون چې د الله دوستان چې دي دغې حال واره نشته یره په دې باندې او نه بدی غمجن شي د ذل تولی وي ځکه مخکې ذکر شو کنه وما تكون فی شان پیغمبر ذکر شو وما تتلو اولا تعملون من عمل مؤمنان صحابه کرام ذکر شو کنه نو ټول ته اولیاء الله ها چې دا د الله دوستان دي الله دې دا هر خبرې ذکر کوي او محبت دې ورسره نو یې نو یې ری په دې باندې په اس منزل کې ان باندې غمجن شي لا خوف علیهم انا فیما فاتا منهم کپاتی شو دنیا کی اول لا يحزنون انا پراتلون کی وقت کی مفسرین ذکر کئی اولیاء چاہتا ہوئی نتعریف کئی امام راضی ہوئی ولی اللہ اللہ ولی چاہتا ہوئی من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح چی عقیدہ صحیح ہوئی عقیده توحید دا غړم به خبره دیو مشرکانو تاولیه کرام وی المبنی علی الدلیل هغه عقیده چې په دلیل باندې جوړه ده وای کو نو اتین بل اعمال الصالحه ابیا اعمال کې اعمال نیک علاوه قما وردت به شریعت چې څنګه شریعت او سنت راغلي دي هغه عمل کې څنه مراقبه نه کوي خلکو به کې مراقبه را خانقاهونه جوړ کړل کدا څه کوي دا کم دین دی خانقا کې وناست نو مریدان و سره بیعت بته نه کوي. دا کم دین ده ها، دا شریعت کې نشته ده ها. امام راضي وي ولی د الله دې تویل شي. او حدیث کې راغلی نبی له سلام ویلو چې ذا رکوع ذکر الله اولیاء کرام چاته وی چې کله ولی دې شنو باندې تخدیات شي ولی دا صفائی ده کنه ها. اولیاء غلی چې وګوره وطن جامه صفا، بدن صفا، خبر صفا، اخلاق صفا. اج سمره او بنده صفا کیږي ان زمره الله ته نزدیکی، ان الله يحب المتطهرين. نو الله زکو ته یاد شي ها، چلتا غو سر نزدې کنه. بزارو او ذکر الله. حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې ان من عباد الله الى اناسا، دا قول سب کې نبی علیہ السلام چا ویل چې دا الله بندیانو کې داسې خلقوم شته په دې عامو بندیانو کې ها، ما هم بی انبیاء ولا شهداء، نه پیغمبران دي او نه شهیدان دي، خو یغبتهم الانبیاء و شهداء، انبیاء و شهداء تپسخیږي کله یوم القیامت، قیامت پر ورځ باندې، لمکانهم من الله، چې د دې مرتبه ویني الله سره غریب وته اسکی. قالو دیو یا رسول الله من هم دا سوق دي؟ قال نبی اسلام هم قوم تحابو بروح الله، دا قوم دي چې دې یو بل سره محبت د الله په توحید باندې دي، په قران باندې دي، صرف على غیر ارحام بینهم، پل ولی نشتا چکنی ورکل راکل شوی، نا نا یو دا یو دا دا ما کمان را علا غیل ارحام بی ولی اموالی نیتا آتونا انیو بل سرمالی تعلق و تجارت و لین دین دی، نا نشتا، صرف پا دین، صرف پا قرآن، صرف پا توحید را دیمان شوی. ابی ای فواللہ قسم پا خدای ان وجوههم لنور مخونه داس دلک نور، او انم علی منابر من نور، دی با قیامت کی د نور په منبرونو باندې ناشتی، لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، دی با نیری کی نور خلق ویری دی باندې بغم نه دی تا اولیاء کرام ویسا. نو قران داغي حکم بیان کو نو یری په دې باندې پراتون کې واقعي نه بغم جن شي په تیر شوی دنیا پسې دا سوق دي الذين امنوا وكانوا يتقون، ته په پړ پړې جوړې ته ځان نه چې ولي داسي ولي داسي. قران وی نه دوه خبرې دي بس، چې ایمان راوړي د الله په توحید باندې او ځان بچ کی د شرک نه، زاد المسير کې وی يتقون الشرك والمعاصي لهم البشرا، د دې لپاره خوشخبری ده په دې ژوند د دنیا کې هم او په آخرت کې هم. خوشخبری څه ده؟ نو نبی علیہ السلام ویلو چې دوه سیزونه دي، احدهما ثناء المسنین، یو دا دی چې هر څوک صفت کوي د خو خلق صفت کوي هر څوک کنه ها، ثناء المسنین صفت د صفت کوونکو دا بشه، او ثانی الرؤیا الصالحۃ، ادویم رشتیا خوبونه دغه خوب کوم دی پکسل وی ختمه درجه ده کنه ناغه دا ویلو ها نبی اسلام شیخ الاسلام نقل کړی دی. سو کوئی بشارات د قران یادی کې بشارات دې ارزي دې پاره دي کنه، قرطبي وایي ازحا کوئی بشارت الملائکه عند الموت، نه چې کله امر یو ملائک ول راشي نو غي ول خوش خبري ور کوي چې مبارک شه، او دا ری مالونه ول راوړي ښا هم په دنیا کې هم په آخرت کې. لا تبذیل لکلمات الله، نشته بدلی ذل الذی کلم ولرن چې دا مخکې بیان کړی دا منسوخ کیږي چې څنګه ویلی ته دقه سی وای خان ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دلوی شان ذکر شو اولیاء کرام چې پیغمبر او صحابه کرام هغه موحدین دی په دنیا کې نو تسلی ذکر کی نبی علیہ السلام اولی ذکر شان ذکر شو خو سخت خوا کنا پیر آٹا پریشانی وا پیغمبر طبیعہ آگا خبری کولی چتت دزان سبتونا مومنان سبتونا که دا جنتیان دی دا سی او ما خام لس نشتا لوگ تن دی نو د دې زېشتې د اوسې دوه نستا اغه خوراک دقه سي هلې په درې ما په سلورم باندې چرته کجوره په جبا کې دي هی تا خبره به کو دا خبره انسان ته درد رسي کنه اگر کا پیغمبري ښا پوجته وته لګیاي کنه چې څه شي نشته دي وګیتګي خوشي دا خبره څومره ضرر رسي نو الله ول زکه تسلور کې ولا يحزنك قولهم غم جنکی تعالی را دزیدا ویناګانی دزیدا خبرې فغسدی نه اوس یو خبره نه ده لس ندی شل ندی سمره به شمار او به دمره وی چې قولهم بس ها وقف لازم ک چې لکټی پخپله پکې سوچوکا کنه ها چې قرآن کې ندی راغلی چې مجنون دې شاعر دې ساحر دې او درو جن دے دا خبر دی کنا ان العزت لله جميعا اے پیغمبر استان دی عزت نشی واستے تعالی چې الله کوم عزت تر کړی واستان سوک نشی واستے ځکه عزت الله سره دی ټول او چاله ور کوي پیغمبرانو لا مؤمنانو لا هو السميع العليم الله دې ورېدون کې او په پارس باندې ادا ان لله من في السماوات ومن في الارض تاش پغم باب او دي کې مختصر خبره چې توحید ذکر کړي رد کړي په شرک او په مشرکان او داغي دلیل ذکر کړي چې دې جزانو سره بس څه شي خبردار بهشکه خاص د الله دی هغه څوک چې باسمانو کې دي ملائکه او هغه چې په زمکه کې دي جنات و انسانان وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او نذروان هغه کسان چې ابلنه کوي بغیر د الله نه د خپل خدایانو د خپل الهو چې تاوازو نه کوي بغیر د الله نه نذروان په دلیل پسې ها اذی نذیران په خپل شرکاو پسې ان یتبعون الا الظن دی نذیران مگر په ګمان پسې وینو مل لا یخرسون او نذی مگر اٹکل وینکیم تاغه مشرکان دلیل له ظن او خرس اٹکل خبره تر دې دین دې دی دلیل نه دی هو الذی الله ذات جعل لكم الليل چوی ګرځول استاو د پارش پالې تسکونو پیه چارام کې پدې کې ونار مفسران او نورې روحان کړان چوګر دې پدې کې ظاهري جملې سره یو یو لفظ کټکړې او په بلې اکتفا کړې دا نګور مخ کې لې تسکونو ویلې چشپد آرام ده نروز سره نه دی ویلې چې لتن شروع چې خارشې وکړي لا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض نه غوونه دی ویلې ځکه په تسکونو باندې اکتفا کړی دا کنه چې ګورش په آرام شو نروز د خریدو شو کنه خپل ته نه معلومه شو دلته کې مفسران ذکر کړی دی چې روز روحان نوالتا که لیل سره نه ذکر کرده مظلمن چشپت یارو نا دا مبصرن بانده اکتفا کرده کنه چه دینه معلومه که چه نهار مبصرن ده نو اللیل مظلمن ده نو په دوه جملو کې یو یو ذکر کړل دی بل نه د دې لپاره چې عبرت دې توي کنه چې دا یو نبی معلومه ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون یقینا په دې دلیل کې چې بیان شو ډېر نخې نشانې دي او علامی دی قوم لپاره چې غیق وق دی قرآن تا خوب غور سره او په فکر سره دا ول صورت بیا ذکر کی رد شفاعت قهری قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ویل دي دي مشرکانو چلانی ولې ځان د پاره څوک نازولې توبه سبحانه دا سره تړلې ښا چې توبه وباسه فلکنګال کئ ارسوم ګنده کړه پاک دی الله د ولدنا هو الغنی او غبی نیاز دې جت نشتم له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دی او سوچ بس مانو کی دی او پزموکه کی دی دې کې بل چا شي سنشته دی ان عندکم من سلطان بهذا نشته تاسو سره اس دلیل په دې خپل عقیده او په دې خپل دعوه څه چې وایي چې الله نازولې نو دلیل اوخه یا کنه کنه دا ستش د خلی خبره خو نه ده دلیل به وکړي ا دلیل نشته بس زوانده زوانده ویر ډیر خواره کړی دینو ډیر شپې ورون کړی دینو اړیر چلی ایست دینو الله بزان ترانې ذکرلی کنه ها دا وې ستاد دین دې دا خو چې ته ځان ته سو کرانې ذکره روزه مشران خبر او تکه چې ما وړوکه دی په لرا واوله دا زاستا دین دې ار دې ظالمانو څخه کړی من سلطانم بهادا اتقولون علی الله ما لا تعلمون جوړوي په الله باندې هغه خبرې چې پوهیږي نه قل وان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون هغه کسان چې جوړي په الله باندې درو نه کامیابیږي او هغه وی کامیاب کومنګ یو په خزانو خمونگ ناسیو پا گدو خمونگ ناسیو اللہوی نا دا کامیابی نا دا دا خو ذلت تے دا خو ضلالت تے چرے نا کامیابی گی چچا در اقصتوی دا مخ کی چی ذکر شو دا غا مسئلہ دا چی قالو اتخذ اللہ ولدن دا نازولی خبرہ دا در اقصد پالا نچاوی چیر دنیا کے خوڑیر عرص دیر دینو د ارسو سره ډیر دی او سب فکر نشته دی نه د ګرمینه خبر دی نه سرزینه خبر دی نه لای متاعن فی الدنیا دې ته مخ خوشالیګا دا غصه کړه په دنیا کې ها سکه وو کې او بیا په لس نشته ها او مؤمنان چې دي کنه دا غي چې دا سکه نه ده دا غي دنیا دا ژوند خدای آخرت ته پاره قیمت ته دا آخرت دا پارا قیمت تے متعاون فی الدنیا نا دے دی چی سکی نو دا آخرت دا پارے کئی چی سکی نو دا اللہ دا رضا دا پارے کئی خوا بلکل پا نور سنیت نا کئی کتاولی دا چی گنی خوخ ورا آکے ہوکا نو تا پوستے ہوکا کنو ایداولی دے ہوکا چی خیٹا دے غٹا شی نا وی چی بدن کی میں قوت پیدا شی چی عبادت پہ ہوکا ما منز پہ ہوکا ما سبق پہ ہوئے ما دی دا پارا او یا دیولی دو چی پیشمنی مالی ہے اسپین روجی او ماستو خوار نتا پوستے ہو که کنو ایدا دیولی ہو خوار و ایدا بیا تندہ نئی کنو پیشمنی مال ماستو او اسپین روجی ہو خوری بیا با تندہ نئی کنو اگی دا مزو دا پارا نوی اگی دا اللہ دا عبادت دا پارا وی نتا اگی دا متاعن ندے نتا دا خلق دا متاعن فی الدنیا دے خواه ثم الينا مرجعهم بیا موږ ته الله وی ذی واپس کیدل دي بیا وسکو پدی باندې عذاب سخت بما كانوا يكفرون زکه چې دی وټول مر کفر کو نشپاک باب او سورتی بنی یونس کې تر دې دی د دې نرستو وم باب دی هغه کې د انبیاء او سلاسو واقعات نوح علی السلام موسی علی السلام یونس علی السلام تدری واقعات ذکر کړي هر یو کې خپل مقصد دی واقعات نوح علی السلام کې بہادری شکر کن نوح علی السلام خپل قوم ته څنګه خبره کړي او د موسی علی السلام حال هم ذکر کړي تسلی لپاره نبی علی السلام چې غم مکوه ځان ظلم څنګه او د یونس علی السلام واقعا ذکر کړي د دې لپاره چې الله حکم ته انتظار کاوه وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ بیان کا اولولا پذی باندې خبر او واقعا د نوح علی السلام کلا چې وی خپل قوم ته زما قومه ان کان کبر علیکم مقامی کډیر گرانی پتا سو باندې زما او درې دل پتا سو کې څنګه درې دل وتذکیری بیاات الله یو بیان ول زما د الله آیاتن لران څګور دا پارچا ګرانو فا هغه وحنه دا خبر را روانه ده چې بیان د پاره او درې دل او آیاتن ویل دا په مشرکانو ډیر ګرانو کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه دا غي واخنا ګورم موږ وایو دا اوس دا څه خبره ده اسه او درېدلنا او تذکيري به آیات الله چا یا تنو ته دا الله یا تنو ته دا په مشرکانو ګران لګي اجه اسه او درېګنو لګیاه کنه او ګنټو ګنټو ټول بخښاله کله کله په قصه په کرا واخلا ټول بخښاله خدا ګران چې په لګین دا آیاتونه په بد لګی دال ګور ناغه توي چې په تاسو باندې بد لګی زه خدا سنشم کولې چې بس کوم پرې یکدم نه پال الله توکل تو خاص په الله مې اعتماد کړل فاجمعوا امرکم وشرکاکم نو یوکه خپل خبره دا معنا حضرت شیخ معنا کولا یوکه خپل خبره خپل رائے زما په حق کې ښه او شرکاکم او راغړې خپل مددګاران ارسم رچی ودعو شرکاکم او زجاج وی واو په معنا د معاذن واو په معنا د معاذ یعنی مخول معهوذ سردا خپل الہون ټول ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن بیا د نشي هغه جرګستا سو پتا سو باندې پټه چې جرګه کوي زما په حق کې نو تن نمزه د چا نه پټوي زه خو تاسو نه یریګم نه شرمېګم نه نو سله پټوي زما مخ کې جرګه وکه نه دي شي دا جرګستا سو پتا سو باندې پټه ثم قذو الیا بیا چر سو مشوره وکړه نو ما ته واوروي ها ثم قذو الیا ما ته واوره چار څومره سخت جرګی ف ولا تنذرون هما ته مهلت نه راکوي ها چې تا ته تر پلان وروزه مهلت نه نزه مهلتونه نه منم بس خبره کوي چې کار خلاصي ثم لا تنذرون دا ګوره د نوح علی السلام شجاعت قران بیان کی او تاندې اټول قوم ته دا څه خبره کوي ها هر موحد لپکار دی پاین تولیتم ازما قومه که انکار کوي ازما دعوت نه فما سالتکم من اجرن نو تاسو تلاس نه نیسم دا انبیاء اصول لیکنه ځکه بدی ډیره کمزوري راځي ښا بس چلاس دی وتو نیو کنه بیا باغ نشی کولې نو نه غواړم تاسو نه س اجر او سیواز نه دی اجر زما مگر پالا باندې ما تا امر کړی شوی دی چې شمزو ان اكونا من المسلمین چې شمزو د موحدیننا زه خدای نشم پرې خو دا خبره ښه فقط زبو درو جن کوي نه نیم سو کال فلجینا و مما او فل فلکیم خلاص کوم دلنا سوک چې زسرو پکشته کې وجالنا خلائفا اوم ګرځول په دنیا کې آباد دغه کشته کې جو سره سوکو درې زامن خپل وس هغه آباد شو. نن په دنیا کې چې څومره دي دا د نوح علیه السلام ذریت ته دا غدریو زامن او اولاد دي چې سوافات کې ویلو وجعلنا ذریتهم الباقین واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وغرق لمنغا سوف چې درو جن کړیو آیاتونه زمون او سبب ته خیال کوي ها ولي غرقل كذبوا بآياتنا دقه وجه او دغه ګناو نور ګنا نو ښه فنظر وګورا کیف کان عاقبت المنذرین بیا سرنګ شي اخري انجام د يرول شو هلاک شو تباہ شو بس ثم بعثنا من بعده رسلا بیا راولی ګلونګه پس د نوح علی السلام نادر پیغمبران چلان دي بیان کړی خپل قومونو ته سی بیان کړی هود علی السلام صالح علی السلام دغه خډیر په کثرت سر راغلی فجاءهم بالبينات راغل دي تا په دلیلونو په معجزو فما كانوا ليؤمنوا پس نو دا قومنا چی ایمان راوڑی ویم بیما کذبو بی من قبلو فاغا مسئلہ چی در اغجن کلاوی لرا مخی خلقو بس طولو مخی ام در اغجن کلاو رستم در اغجن کلاو کذالک نتبع علی قلوب المعتدین اللہ ایدا زمون شان دے مہر لگو پزلونو داغ خلقو چی دا حدنا تجاوز کئیم ثم بعثنا من بعد موسى وهارون بیا راولی گل مونږه پس دغه ډیرو پیغمبران موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام فرعون ته او ملائکې او داغه ډلو ته لخرو ته بیا آیاتنا په خپل معجزو سره فاستكبروا ناغلو یو کلا وکانو قوم مجرمین ځکه دا یو قوم مشرکان فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا کله چې راورسید دي ته حق زمونږ د طرفنا د موسی علی السلام په لاس باندې قالو وی وینا ذل سحر مبین دا خو جادو د ښکارا ان هاذا معجزات دا خو جادو د ښکارا قال موسی خو موسی علی السلام په جواب کې اتقولون للحق لما جاءكم وای تاسو حق ته چې د الله طرف نه راغی چې دا سحر دی دا وسره دی اتقولون للحق لما جاءكم هو سحر اسحر هذا سحر داسي سحر خو اسی د لاسو صفائی سو دروغ مروغ یغی سخیالی خلقو تا جوڑ کرنی در بندینو آغئی سحر دیتا ویلشی چماکم پیش کرل ولا یبلح الساحرون بلا دا خبر آو رئی چه ساحران نکامیابی گی چرے اتا سو گو رئی چه اللہ و ما کامیابی کنا قالو اے فرعون یانو اجیتنا لتلفتنا اے موسیٰ علیہ السلام تراغلے مونگتا چه مونگ والے لتلفتنا بلی غالتا اما وجدنا علی آباءنا داغی دیننا چه مونگ مند دی پاگی بانده اقبل مشران و تکونا لکم الكبریاء فی الارض او چه شیستاسو ددوارو رونو پس مکا کی مشریم حدا تاسو مشری باره دوار رونو یو بادشاہ شی بل بوزیر شی اما شری بستاسو شی ګورو دا د باطل پرستو کار ده دا سه الزامات لګی چې خلق تناری خلق تعالی انسان او ما نحنو لکما بمؤمنین ان یمږه په تاسو باندې زره یقین کوونکی وقاله فرعون اتونی بكل ساحر علیم او فرعون چې خلقو ټول خپل ملک ته اعلان وکړ راول ماتا هر یو جادوگر پوو ماهران ماهر جادوگر راول ایبر ډیر ری ضرورت ته مقابله کو د موسی علی السلام سره فلما جاء السحرۃ کل چراغ لل جادوگر قال لهم موسی وی دیتا موسی علی السلام القو ما انتم ملقون وغرده چې څو غردون کیم وغرده تا نو هغه وغردول هبالهم وعسيهم رسهم ساغان فلما القوا كلچ وی غردول رسهم ساغان قال موسی نو موسی عليه السلام ما جئتم به السحر دومانی اگر چې تاسو سو پیش کړو او میدان کې هغه جادو دی او هم او پیجندو اگر شی چې تاسو راولې دی نو هغه جادو دی ما موصوله وشي او کله مې استفهام یو مخلی ما جئتم به سشم راولې ایوشن سشم راولې السحر سحر راولې تیر پورا دیر ٹوکے خندا کو لکھا چی دا پا سحر باندھ کی گی دا پا جادو باندھ کی گی کدا پا دیکھے دینو دیر خلق با کامیاب شیو خوا پا دیکھو کامیابی نشتا کنا خوا ابن کثیر ہوئی خوا ان اللہ سیبتلو بیشک اللہ بے تباو برباد کی ان اللہ لا اصلح عمل المفسدین بیشک اللہ چرین کامیابی کار د فساد کوونکو کار د فساد کوونکو زیدی کی ابن کثیر قول نقل کرے عن لیس د لیسنا اغوی قال بلغنی ما توی دا خبر رسیدلی دا چنہا اولیل آیات دا آیاتون ندی چی قال موسیٰ ما جیتم بی السحر ان الله سيبتلهم ان الله لا يصلح عمل المفسدين تر ولو كر المجرمون شفاء من السحر باذن الله تعالى دا سحر د پاره علاج دی څنګه وی تقرأ في اناء فيه ماء لوخي کې بوبي او دا په وای دا دا پیوې تلاوت وکه ها پوکي بنګورې او تو عام دې او تو عام کې څوک پوکل نه کوي ثم يصب على راس المسحور بیا چا باندې جادو شوی نو له پسر واळे دیوی دا څه خبره چی کنه هغه کې دې ضرورت نه چې سند مند ولی قرآن دی کنا آیاتون دی کنا دی که خوشاک نشتا دی چو اس تیر نشو و شفاء لما فی الصدور قرآن خو علاج دی کنا خواه خدا نور سی دونه چی پتا ان لگی او سبوائی بلا بغرائی او ادمی پیوا چاو و یحق اللہ الحق بی کلماتیم او اللہ ثابتی اغا حق لرا پخپل حکمون سرم پخپلو فیصلو سرا بکلماته ولو کر المجرمون اگر که مجرمان دیر بدگنیم فما آمن لی موسیٰ ایمان را نوڑو موسیٰ علیہ السلام لہ فدی دمر خلقو کیم الا ذریت من قومه مگر یوسو کشرانو دا قوم ددنا بنی اسرائیل على خوف من فرعون سرد دینا چې د فرعون نه یې راوکنا ډیر خاغي دې تاړو نه کاته هغه پړونو کې د خدای یې راو د فرعون یې رانه واه سرد یې یې د فرعون نام لئم او داغه د لخر او داغه دلو نه یې پتنام چې د بنی اسرائیل باندې تنگ کیو پریشان کی او ان فرعون لعالن فی الارض یقیناً چه فرعون زان دیرو چت کلو پزمکا کی و انو لمن المصرفین او دے دو مشرکان ناو دا حد نا اوڑی دن کے نمانا دا قوم ندا دا چه بنی اسرائیل یادی بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام سرا کشران کشران مرگری شو ایمان راوڑا دلون به وخت لا چې بیا مقابله وشو نو بیا ټول شو کړ ډیر شو په دې وخت کې لا زور نه و کشران پکې رااله وی موسی علی السلام ای زما قومه کیا تاسو ایمان راوړون کی په الله باندې فالی توکلون پاغزان اس پانے کیا تاسو مسلمانان تسلی ولا ورک دکا فیرون دمکی ورکڑی وکنا نووی بنی اسرائیل وعلی اللہ توکلنا خاص پا اللہ باندی مزان سپار دی ربنا ای رب زمانگا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمین مگر دے مونگا فتنہ ازمیخ دپار دی قوم ظالمانو یا اللہ کچری مونگ کمزوری شو کنا ادیرہ باندی زورا ورشی نو دی با دی کفر کی حق لک شی ولی وی بچو گورا پا باطلو کنا زکام اوٹا کولو زکام زلیل اکڑو نو یا اللہ نور با پا کفر کی لک شی نو نو مونگ با دی دی پارا فتنہ وگردو نو یا اللہ مونگ دی دی پارا فتنہ مگردے مونگ غالب کی مونگ زورا ورکی چی دا دی دی پارا دی ایمان سبب وگردی خواب ونجنا برحمتك من القوم الكافرين خلاص کې مونږ په خپل رحمت سره دې قوم کافرانو نه واوحينا الى موسى واخيهم الله یې مونږ وحي وکړه موسی عليه السلام ته دا غرور ته ان تبوؤا چې جوړ کې دواړه لقومكما دې خپل قوم بني اسرائيل لپاره به مصر په دې مصر کې بيوتن کورونا خدا سی کورونا چی جماعتو نئی کنا تا سی کورونا چی آگا جماعتو نئی وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً او گردوے داخل کورونا پا طرف دا قبلی نا جماعتی کنا چی قبلی غالتا ہے جوڑ کے کنا نصبہ کوئے واقیم الصلاة آگا خون پرے خود ماندتا نا حکم ہوئی چی بس کورونا کی منزو نا کوئے دغستا سو جماعتو نئی خواہ پابندی کوئے دمانزو بشیر المومنین او زیر ورک مومنانو تا چه اللہ و فتح راولیم او اللہ و دشمن حلاکی بس داد آغا وقت نگور قرآنم دادی چه کور کی با منز کئے گو رخا ایواز حدیث کنی را اولی چه نبی علیہ السلام لا تجعلو بیوتکم قبورا تکورون نا قبرو نا مجولو اکنا تاو پا قبر کی من نکی گی نو تاسو کورنو کی من نکوئے قبرو نام تی جوڑ کرو نا سیوا دا فردو نا چناری نبا فردو لمان جماعت ترازی انور چی سمر دی نو کور کی بے کئی خوا کسنت تی کنفل دی کویتر دی زکا مسلم شریف کی حدیث راغلے شقیق نا اور وید کی دا عائشہ نا وی سألتو عائشتا ما تا پوسکو نبی عائشنا دا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام کور کی سنگا منزکی انتا توعیهی سیوا منزکنا زیاتی منزو قال تغیوی چکانا یسولی فی بیتی قبل الظهر اربعان ماسپخین زما پکور کی سلور رکات سنتو کی ثم یخرجو بیاوزی نو فیصلی بالناس نال تخلق الامامتی ورکی فرضو کی ثم يدخلو بیاراشی نو فیصلی رکاتین بیا دو رکاتو کی دغه نماز پخین مون دے کنا کا دا مسلمان طریقہ دا خا فبشر المؤمنین زیر ورک چ اللہ با دشمن ہلاکی خا اوی موسیٰ علیہ السلام پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا انکا آتے تا فرعونا یقیناً چتا ورکڑی دی فرعون تا و ملئیہی او داغدی ڈلو تا و لخکرو تا زینتا دیر لوے خائص دیر لوے نمائش واموالن و معلونن فی الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کی نو تا خود دید پارن دی ورکڑی خدا گئی نداش جوڑ شنو ربنا اے رب زمونگا لی یذلو عن سبیلک تاغی عاقبت داشو چاگی پوس خلق گمراہ کی استاد دیننا اغمال دید پار استعمالی چا خلق گمراہ کی استاد دیننا نگور استاد نعمت ناشکریو کلکانا ندا سے نعمت تساجتی ربنا تمس علام والیم اے رب تو خوری کی دید آمالونا بس چی او شیخ خاوری شیعا شګی شي نزی توی تماس دا معلومه ولا خاور وشد ذان لا قلوبهم او صح کی زړونه د دې چې ایمان او د اسلام خبره پکې رانش الله چې چا په زړه مهر لګی نو بس دا وي فلا یؤمنو ذی ایمان نرولی حتی ایرو العذاب العلیم علا چوینی عذاب دردناک بیا با ایمان رولی خو بیا سفیدہ نکیم اخو ایمان نده او دخوخ ایمان نرولی خان قالا اوی اللہ قد جیبت دعوتو کمان قبول اکلیش واست دعا ستا سو ددوارو گور دعا موسیٰ علیہ السلام کڑی وان او هارون علیہ السلام با پی آمین وی خواه دوارو تای دعا ہوئی موسیٰ علیہ السلام اغیطا ہم از هارون علیہ السلام اغیطا ہم چی آمین دعا شوکن ا دعا کی دا قیدر چی اغاو پا پٹک ہے دعوتکو ما فستقیما کلک شے گوارے دے امتحان وقت دے کلک شے ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون فلکوال ذاذ چمروانیګه پلار دا خلقو چې نه پويږي تا يعلمون خلق نه پوا هغه پس روان نشه پس نه پويږي مدارک وي لا يعلمون صدق الاجابه چې رښتیا الله سوال قبلې ښا او حکمت الامهال هم مهلت عمر کوي ګوره زګم فسرین ذکر کوي قوي خبره ده چې فرعون چې دا خبره کړی و چې انا ربکم الاعلى نو د دې خبرې نه پس سلويخ کاله پس هغه هلاک شو سمره مهلت ولا ورکم او چې څوک نه پويږي نو هغه تلوار کوي الله دې هغه خلق تابعداري باندې کوي چاگی نپوئیگی پدی حکمتنو دا اللہ باندخا وجاوزنا بنی اسرائیل البحر منگا پوریستل بنی اسرائیل پا دردائی قلزم باندی بس اغیل حملار جوڑے کلی اغیل آر پوری واتو فاتباهم فرعون و جنودهم اولگی دا پدی پسی فرعون او داغلخ کریم بغیان و عدوان دا اولی بغیان و عدوان د سرکښینا او د دشمنینا بس دا یو سړی اجل غستې نو اجل غستې بس کني کینا کنا پرام کینا او جون تیروا او خدای دې له مصر درکړې چې څه دې خوخه یې غبا کې خورا نو سکار دې څه دې چې تاسو پاري پس روان او چې بیا و دې لیدو چې دریاب کې لار جوړ شوې غي پورې واته نو ته مزه کنه دا تا ته جوړ شوې وګوره فرعون دغه وخت کې خپل فرعونیت کو خلق تبيوي وی دې دریاب کې چې لار جوړ شوې وي دا خو سي ولي زم زول قال العالم نو واروک په ټول لا قال نه تلخه نو بس هغه مخ کې و نور خلق ورپسې و چې دا زمونږ مشر دی ډېر خپل اده مونږ ته صحیح لار ښی اده مونږ هلاکت لنه بوزي نو ټول ورپسې وخا اچ یو بچی ته پاتې نشو نو الله حکم کو بوتا چې راځي په اوس کا هلاک بغیان و عدوان دا د باطل پرستو دغه یو خو صفاتونه ښا بغاوت او دشمنی بغیان فی القول و عدوان فی الفعل خبری دا سرکشه وی کارونه دا دشمنه و حتی تردی پوری ادرکه ال ازا ادرکه الغرق چرا گیر که دلنا غرقی دو قالانو چگی کلی آمن تو چما خو ایمان راوڑه دی انهو شان داد لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل چنشته بل حاجت روا او کارساز مگر هغه چې مان راوړي په باندې بنی اسرائیل او وانا من المسلمین او زوم د مسلمانانو یې مخه ګوروتا دا سیمنوي چې وانا مسلمون نا وی زو پا تنظیم کی ما زو پا اشاعت کی ما وی اخل پاکا کا انا من المسلمین دار سوک پا اشاعت کی که دیشی دا خو گورا فرعون چگه کلی خوا اوگدو اوگدو آل آنام نو جواب دامی لاؤش دا اللہ طرف ناچه وسو چه اختر تیر شو آل آنا وسو وقد آسویت قبلوم اتا خو مخی نافرمانی کولا و سرکشی دی کولا و کنتا من المفسدین اویتا دا مفسدیننا ادا تکل دا مسلمیننا شوی و کنتا من المفسدین تو خو پا بل تنظیم کیوی ادی تنظیم تکل رالی او دیر خلق وی وی اغا دنیا نا مسلمان تلی دی کنا زګه چې وګوره کلمه ویلې ده ان وای دا نو رستو نوی نه کدا آل آن سمانا ده او دا مخ کی چې وی ادرکه الغرقو تا وګورو ادرکه الغرقو او لفظ جمله اصل کې حضرت شیخ وی داسې وی چې کدا سه نوی ویلې او دا ویلې چې راګیر کو اغلره دریاب داسې نو خلق وی چې آو ٹھیک ده دریاب کې تللی دی خو دریاب کې وړیر خلق ګرځي مېرین کې تللی دی روغ موړته او دریاب کې دن نه ګرځي او میان نسی او ښکار کوي ارسار سکی ملار بولې ذات غرقو چې نن غرق شوی دی او بو کې نه ده تللی دا لفظ دې ده پاره وي ایسوک نه مانی کنه فلیوما پس نن ورځی وس الله وی چې ټیک ده عمل الله د چا نه بربادي کارنګ عملی جزاء من جنس العمل فرعون کلمه ویل ده الله وی بالکل کلمه ویل ده خو چې څنګه ویل ده نو اقصب ولا بدل ورکوما الله سره هو بدلی جدا جدا دي کنه ها جدا جدا سٹورو نا دی ار سٹور کی جدا بدلا دا فرعون توی تا کلمہ ہوئی دا دی کلمہ مناسب میں تالا بدلا درکڑا چستا بدن میں آغا دیراو غردو نور خلق لال غرق شو اوستا آغا لاش میں لاؤ شا آغا دی دقا بدلا ہو تو خواب دیر و دو خلقو دباران سوال کونو دی دا چلی دی چندی کئی بیا نو اتا تانی را جمع کری خوا نو پا غیر سو ستوان متوان او سو غنزاخی ککولی جوڑ کلو اپا خپلے و خوالو ما شمان لیور کلو نو دا شپی بارانو شو خود تر پرو شو تر پر ساس کی ماس کیو شو نو جسار شو نو خلقوی را بارانو شو خسامو نو شو نو اگا مشر و توی دا تانو خوب دا بارانی نو نو فرعون ویستا دا کلمه خود دا بدلو بس تا کلمه داسی وی چه دا غی دقا عوضو چه بدن می دل راویستو لاش می راویستو چه خلق ورپسی نگردی او خواره نکی کنا نور خس فلی اوما پس نن وزی نو نجی کن زوچت ورزم بی بدنی کن بدنستا پوچت زیبان چ خلقی وینی عبرت تینا لتکون آلمان خلفک آیا چشید رست خلق دو پارا عبرت و این کسیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون او یقنان دیر دو خلقنا اللہ ویزمون دو دلیلوننا بلکل غافل اڈو عبرت تینا ناخلی دو فرعون مرک سمر دو عبرت مرکو اچاتی نوانا وستو او قرطبی وی اما من قال من الصوفیت صوفیان تو گو رہا صوفیان سوی بی ایمان فرعون کیا ایمان راولے وی خوا نوی فقط انکر آیات القرآن دی خدا قرآن دا آیاتون نا انکارو کو چا آیاتون نوی چی غرق شوی دے غرق شوی یواز دادا خون دے بقرہ کی تیر شو بنی اسرائیل کی براشی سورہ زاریات کی براشی دا سمرا آیاتون نیچی اغیط انکار کی اوی ولا یجدی فیها تاویلنو دیکی تاویل تاجت نشتا تبا دا خپل گیڑی نا خبر کنو بیا با دا غیط پارا دا قرآن دا آیاتون تاویل کن در صوفیه و دین دنو ولا یجدی فیها تاویلنو او مدارکوی ننجی کسمان نلقی کا بنجوت من الارض غرزو دی پوچت از مکبان دی اغیطا نجووی کا او بیاوی چکما لم یفیده ایمانه حین العذاب چسنگ دل ایمان سا فیده ور نکلا لعذاب پا وقت کی پلی که فیده ور کلی انو بچه بوکن لغرق نکا لم يفيده القاء بدني على النجوه دي ولم سفيد ور نکلا چې بدن یې هغه دې پروت ته او سم پاجه ابګر کې پروت ته نو دې څه پیدا شو تا دا تانو ایمان دی ښا ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق اوس قران د دې واقعا ثمرات راو باسي یقینا مونږه زې ور کړو بني اسرائيل له په دنیا کې زه ډیر درشتیاو زه ډیر د عزت دغه یادی بیت المقدس فلسطین او د شام زمکا مبوا صدقن لکه مخک قدمه صدقن تیر شفا ورزقنا من الطیبات هم ولرزق پر کوډه صفا او ستران منو سلوا فمختلفو دا وګور تا آیت مطلب سوشو اللہوی چما دی بنی اسرائیلو لا لوقتنا پا نعمتونو شورو کلیوا پا نعمتونو کاغد موسیٰ علیہ السلام پا وقت کیو منو سلوا کبیا رستو رستو دا صد پارا در دید پارا چی آخری پیغمبر راشی او دیو سر مرگری شی بس اللہوی دا دور ما چی سکولو ما دا دید پارا کول جدید آخری پیغمبر خبرو منی پاغی ایمان راوڑی او ترغی پوری بلکل دی اتفاقو چیاو دا پیغمبر حق دے دے رات لنکے دے او چراشی نمونگ با پی ایمان راوڑو دے ویلیو او چکل پوشو چی پا عربو کی پیدا شنو فاختلفو باز فمختلفو اختلاف نوکڑے مخک مخک حتی تردی پوری جا اوم العلمو چراغ دی تا علم داغ پا بعثت باندی داغ پا نبوت باندی پوشو نباس اختلاف نا داغ ندی اداغ نیچه تورات و انجیل کی راغ لدی اختلاف جوڑ کنو خواب نبیشک عربستاو فیصل کی پمیند دی که پرد دا قیامت فاغستو چی دی پاک اختلاف کن فین کن تفی شکم من مان ذلنائی لے کن عام خطاب دے عام هر چاته وي چې کچر اے مخاطب اے انسان ته په شک کې دا قرآن چې مونږ تا ته نازل کړی دی هر چاته الله نازل کړی دی نو تاسو کا دا هغه عالمانو نه يقرؤون الکتاب من قبلک چې لولي کتاب مخکستان چې تورات دا کتاب سره دی مرتنا مومنان یادی چې د اهلی کتابونو چا ایمان راوړیو او مسلمانان شیو ناغو ته یادی انور نه کوته پوس نه کې هغه گمراه دي کنه ها نو یا خو خطاب عام دی لکه امام بغوی وی ایها الانسان پن کون تمانا کی معلوم التنزیل کی یاد اځه دویم دا چې مبرد او سالبوی مبرد او سالبا چه مانا دا چه قل یا محمدو لعابد الوسن ان کنت فی شکن اے پیغمبر آدی بت پرست ہو آیا چه کتب شک کی داغی کتاب ناچه مونگ نازل کرتا تا نلرش تپوسو کا داغی کسان ناچه لولی کتاب مخکستانا تا خو پاغی اعتماد دی کنا دا اہلی کتاب و عالمان دی کنا خواه دا اغینا تا پوسو کن چی دا رشادی او کنن دی خواه لقد جاءك الحق من ربك اتنم راغلی تا تا حق کتاب درستان فلا تكونن من الممترین مکیغتو دشکون کنا فلا تكونن من الذین کذبوا بآیات اللہ امکی گا داغ خلقنا چی دروغ جنکی علیتن داللہ فتکونا من الخاسرین شیبا دا حلاک شو خلقنا ان الذین حقت علیم کلمت ربکا لا یؤمنون بیشکا کسان چی ثابت شوی دا پدی باندی کلمت ربستا چی لعمل انا داغ خلق دا نو لا یؤمنون اغیمان روڑی تا دیبان دا اللہ کلمہ ثابت شوئے دخوا ولو جاعتهم کلو آیت اگر کراش دیتار قسم دلیل او آیت حتی رو العذاب العلیم علا براوڑی ایمان چوئی نی عذاب دردناک چی اگا وقت کی بیاد قبل دو خون ندیکن لگا فرعون چی عذاب بولی دن ایمان راوڑا فلو لا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس پس ولی نو داس یو کلیم اللہ وی دا سمر چی حلاک شوی خواب نو ولی پاکی داس کلی نو چی ایمان راولوی او فیدور کلی وغی تا ایمان راولو خپل یو پاکی داس نو یو طول طول پاکی وقتی ویلوی او کلیمه ویلوی چی آمنتو انہو لا الہ و بس چی سنگا فرعون حلاک شن دا سیدا نورم حلاک شو خوا یو قوم لے فیدہ ور نکڑا ایمان راولو دا عذاب پا وقت کی الا قوم یونس ہم اگر دا قوم تینا مستثنا دے قوم دا یونس علیہ السلام خوا آتی نلال روان شو غصا چی دی ایمان رانو گا او پوشو چی عذاب پی رازی بس لار تی پاتشو کله چې دی پوښو او یونس علی السلام یې ونلی دو یو په لمنډه دوکه ته پلان یې کې وګوره ته دا پلان یې کې چې کوم ځای کې بل اواز یې ونال تبتلو یا نشته نو وخت په خلکو باندې نا وخت شو اټول ذکورون نارواته واړو لوی زناناو ناریناو ساروی ټول او چې کړي ربانا ربانا چیربا مونږ ایمان راوړ مونږ ایمان راوړ او مونږ عذاب نه بچ کې نو بس الله ته نا عذاب واپس کنو ښا دا یو قوم چې د دین عذاب واپس شوی اگر کوم مفسرین بګزان لا دا یو لارو باسي چې قوم د یونس علی السلام علا عذاب نو لیدل خو علامی لیدل علامی چه بس توبه ویستنو عذاب واپس شو اوی کراغلی وینو راغلی عذاب بیانو واپس کیگی خو منگو آوی دا خود قرآن خپل استثناء دا الا قوم یونس کدا سی ظاہر پتی بانده دخوا چه عذابی لیدلیو خو پوچه چغی کلیو توبه ویستنو اللہ تین عذاب واپس کو دا خود اللہ شان دی بس داغا خوخی چه سکی نو داغا نسوکتا پوس نشی کولی دته نو مستثنا کو لما امنو کله چې دی ایمان راوړو ډیر په اخلاص سره کشفنا عذاب الخزیم نو لری کومګه واپس کوم د دین عذاب درسوایې په ژوند دنیا کې همتانا الہین امو ولا فیذور کلا تر سو وخت پوری نو زجاجو حسن بصری وغیرہ غیزاوی فی لم یقع بهم العذاب وانما رأوا العلامات التي تدل على العذاب علامی و علامی ولو رأوا عین العذاب لما نفعهم الایمان عین عذاب لذلو بیا فیدنور دا د زجاج قول له حسن بصری دا وي تمام دا اځه معنا هغه دا چې څنګه دا جنازه به لیدل او عذاب راغلو او چونګې ډېر په اخلاص سره توبه وېستا نو الله تعالی راغل عذاب واپس کها ومتعنام الہین دیلوم پیداور کلا تر یو وقت پوریم چی بیا رستو راضی تر سواد کی یونس علیہ السلام بیا راغے او غی سر دیر وقت تیر که یوزے دغا وقت الہین ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا کچری خوخوی درفستا چی ایمان دراؤلی حقا خلقا چی پزمکا کدی کلهم طولو جميعا پا یوزل سنگا لکا سنگ چی در آدم در سجدی پا حق کیویلی چی فسجد الملائکت کلهم اجمعین دقا سی بوی دی زمکی جی سمرا خلق دی طولو با ایمان روڑیو پا جمع باندی پیو دل فالکد اللہ خوخوی کنا لو شاء نا نا لغدا سنو دا خوخا رست را دی افا انتا تکرهو الناسا حتی اکونو مؤمنین اے پیغمبر آتبا زبردستیو کی پا خلقو چی دی طول مؤمنان شیم ستا اختیار شتے دا خود اللہ وی دما اختیار دی دا سی کولشم حکوما که نکوما فالله اختیار مشتا طاقت مشتا بل ده هیچ چا نشتا اول ده پیغمبر نفی اکلا فی التصرف چه اعتبا زبردستیو که پخل قوچ دی مومنان شی ناتنش کولیستا اختیار نشتا اس نفی کئی ده هر نفس نا فما کانا لنفس اندی پا اختیار ده هر نفس کی انتو منا چی ایمان روڑی الا بیذن اللہ هو دا سمره چې خلق ایمان راوړل دي د الله په خواخا او په فیصله سره راوړل بمشیته او بقضائه او بتوفیقه مدارک وي دا خو دا الله خو خلن ایمان راوړل ښا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او ورزي الله په لتی ز شرک او پاک کسانو چې عقل پکې نه وي دا چې کوم ایمان نه او دا الله وي بی اقل خلق دے بس اغیبان دے میں شرک ورغر دولے دے وہ سبب بیانی خواہ پورا اختیار ذکر کرو چل اللہ اختیار دما دے اختیار نہ پیغمبر شتا جسوک مسلمان کی پزورا نا لا اکراہ فی الدین انا اختیار دا ہر نفس تا چاہ ایمان راوڑی دا سچی دا اللہ پا حکم راوڑی دے خواہ ادا نور چیزی چی دا شرک پی ورغورزول دی نا غلا یاقلون دی نا سوال پیدا شدیر زبردست گره خوا چی لا یاقلون خونو دی اگی خو دنیا پکار که دار چانه مخ کی دی تا سر دور پیسا نشتلک آگی سر چی دا ستا دمر زیونه نشتلک آگی زیونه چی دی دیری او حجری پیٹرول پمپونا دور مال تسنگ لا یاقلون دی نمانا کئی چلاوی عقل ما دید پارا ورکڑے دی چه دی پکی زما پا حق سو چکی چه زیما کنی ما زسپو ما برو گوری کتو گوری او ما معلوم کی زما معلوماتو کی داو کی حدی دا کار نکی دی پیسا پس مر دی او دې په منډه دی دې تبي عقل خلق وي ښا چې دا غو سوچ د الله په حق کې بالکل نشته الله او توي قل انظروا يا بدبخته تا نه عقل مثله زر کړل سوچ وکا فکر وکا او صحیح لار معلومه کوي وخت لګ وخت دی او ډېر ګراني منځل در تپرتی دي ادا غي د پاره دقه یو لار ده چته دې په دې کائناتو کې سوچ او فکر وکړو دا الله توحید ته معلوم کیږي تا لا عقلون معنا کوي قل انظروا وایا وتا چې سوچ وکړي خلقو ما ذا فی السماوات والارض چې څومره به اندازې دلیلونه دي قدرتونه دي دا الله په اسمانونو کې او په ځمکه کې دې څه سوچ وکړي کنه وای امام رازی چې امر بالنظر والاستدلال الله په خپل حکم کوي چې په دین کې بدلیل پېښ کړي لئلا يتوهم چې څوک داونه وي چې ان الحق هو الجبر المحض چې حق ستوي زبردست ایت نه دا چا وی حق زبردست ایت نه حق ویلې سوچ او فکر تا الله دې لړیر وخت درکړي او عقل درکړي وما تغني الآيات والنذر خو اس پیدا نور کی دا آیاتنا او دلیلنا او معجزی اسمانونا او زمکی او غرنا او دریابونا والنذر او نپیغمبران او عالمان عن قوم لا يؤمنون اگا قوم لا چیمان نروڑی اس پیدا نشتا چه اگا سوچ او فکر نکی اگا دید پار سوچ او فکر کی خوا چه ننا پیغمبر بشر نشی که دیو پیغمبر داسې نشی کې دی او هغه په دې غضب اخته دی ښا نه لوي چې سوچ نکوي نو سته انتظار کوي په هلي انتظرونا پس دې انتظار نکوي الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم مگر هغه سروځو ته الله دې هغه سروځو نار سو کو ساتي هغه سروځو ته روزي دا قوم نو چې تیر شوی دی مخکې چا باندې کانی وری دلی چا باندې زمکا الټا شوی دا چا وای طوفانونو راغلی دي هغه ته ایام وای ښا کله د نعمتونو او کله د عذابونو ښا قل وتوایا فانتظروا پس انتظار کوی نیما کوم من المنتظرین زم تاسو انتظار کوونکې يم ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا كذلك بیا چې واخ راغی کنه نو الله یې ما اخلاص کړل خپل پیغمبران او کسان چې مؤمنان د دې سره مرګري کذالک دا الله کار دی دا الله فیصله ده حقا علینا ننجی المؤمنین الله یې لازم دی په مونږ باندې چې مؤمنان بخلاصو دا الله په ځان لازم کړی دی نو دومره دا الله رحم دی په مؤمنانو باندې هغه خو څوک لازمول نه شي او په خپل ځان لازم کړی چې زه به مؤمنانو لپاره نجات ورکوم قل یا ایها الناس ترغیب وایې چې دنیا خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچریه تاسو په شک کې زما د دین نه هغه سیم زما دین نه پیژندو په دې دریش کاله کې لا تاسو په نشوي چې قلمون لفا په یو سات کې پوښی تکه پیریانو په شانتي نو تاسو څنګه خلک ته تاسو هغه څه په شک کې زماد دین نه چیرې د پیغمبر سدين دین چې دې سوي نو ښه زماد دین واوره فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله وچره عبادت نکوم دا کسانو چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه څنګه عبادت نو تر مدد شوي ما نو تا آواز کوما او نو تا سجده کوما نو روکو کوما انا پیدا قیده ساتما چی دی کارساز دی او دی حاجت روا دی انا لا عبد ما تعب ولیکن عبد اللہ الذی توفاکم لیکن ذخو عبادت کوم دا اللہ اللہ پی جنے نو خیئے وطا چو کنی پی جنا چې وی خیم د تکنا او هغه څوک دی الذی یتوفاکم هغه ذات ته چې تاسو به یو ځل نشی د دې مړای نه ښه بیا به مسترګی راوتی بیا به بد حالې پی جنا هغه خدای دی د ځکه وته وی ښه چې په بل ځای خو نه پی جنا ښه خو به دې خو به خو پی جنا کنه څوک به هم خدا سی لیدلی کنه چه ده اغا ساماره در اغلی او خلقو تا کلیمه وی دغا اللہ ده خواه یتوفاکم کنی نور سی بطو نیومو خدا مقام ده زوره نیده نو خواه اغا چه تاسو بمڑکی و امیر تو ما تامر کرشوی ده نکونا من المؤمنین چه شمزو ده ایمان روڑون کنا زما خو دغا مسئله ده دغا عقیده ده او زه خو ایمان هغه ایمان راولم چې هغه سوچ او فکر دی دا معنا ده بنو جوزی وی اشاره اله ان المعتبره المقبوله هو الايمان فی معیت النبی چې الله ته کوم ایمان قبول دی مقبول دی نو هغه ایمان هغه دی چې په مرګرتیا د پیغمبر کې انا کونا من المؤمنین زکه وی ښا چې دا مؤمنان زما سره مرګري زه دې سره مرګره ما لا بمحض الاستدلال والنظر صرف دغه نه چې ته به دلیلونه پیش کړې او ته به نظر کړې نه سمع به در سره یې کنه قران به در سره یې نو هغه ته کامل ایمان ویل شي پان اقیم وجهک للدین حنیفا ما تامر شوی دی چې کلک مخبل ځان د دې دین لپاره چې دا دین ملت ابراهیمی دی ما ته ویل ځان کلک دا غوړې سان کار نه دی ښه ولا تکونن من المشرکین اما ته ویل چې غوړې نه بکیږي د مشرکانو نه داغی سر مرگرتیا داغی سر ناس تولارا داغی سر غم خادب وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ تبچری آواز نکے بغیر دا اللہ ناغا چاہتا چنطال فیدہ در کولشی او نطال ضرر در کولشی طول رہی را جمکل پاخر دو صورت کے خواہ دکہ دا قرآن مقصد سی رد شرک کم کم فی العبادتو فلا عبد الذين تذكر او في الدعاء ولا تدعو من دون الله تذكركم اور پوسیبل راز فین فعلت کدا کار جو کو غیر اللہ ته دی आवाज کو فین نک اعظم من الظالمین یقینا شی و تو په دا وخت کې ظلم کو ان کو نه شرک تصرف و یم سسک الله بذر فلا کاشف له الا هو کورسی اللہ تا تاس تکلیف نشتے سوک لری کون کے غیل را بغیر دا اللہ نا تا دا اللہ شان دخوا متصرف پا دی عالم کے اللہ دخوا نفع و نقصان خیر او شر دا غو پلاس کے دا خنیورت کا بی خیر کہ را دو کے اللہ ستا پا حق کے دا خیر او دا برکت فلا رات دا لفضلیم نشتے واپس کون کے دا اللہ دا فضل یصیب بی من یشاء من عبادی رسی اللہ دا فضل خپل اگا چاہتا چو غاری دا خپل بندیانونا وہو الغفور الرحیم دا اللہ بخشش کن کد مہربان اخری ترغیب قل یا ایو الناس قد جاکم الحق من ربکم او آئے چاہتا طول دنیا خلقو یقینا راگتا استحق در افستا سنا چی قرآن دے فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه چاچه هدایت حاصل کو نش بشک هدایت د خپل ځان دی فائدہ وی د خپل ځان لنفسه ځان سره خو کړو ځان له نعمت حاصل کو ومن ضل عسوک چې گمراه شو بلار شو فانما يضل عليها نبوج به په ځبان دي ځان سره نقصان کو اما انا علیکم بوکیل او توایا چې زو وکیل نیما زو زموار نیما چې کنه سو گمراه شنو الله به زمانه تپوس کوي نه نه به شرک تصرف اما انا علیکم بوکیل پیغمبر وی ما سره هیڅ اختیار نشته ها زما کار څه دی وتتبع ما یوحى الیک واصبر تابعداری کوا دغه قران کې وه کول شي تا ته نو دې کې صبر ډېر ضرورت دی واسبر صبر وکې سختي وکې ډېر زیات ده حتا يحكم الله تر هغه پورې صبر کې چې الله خپل فیصله راولي کیم بیا د جهاد حکمې کار سي هو خير الحاکمین او دا الله دې دار چانا به تر فیصله کوونکې سورتي